او په ترتیب کې ویشتم ده سورته شورا فصله ګولې شه رب د سورته مخ کې سره مخزوت اختتام شه په قران سره نو دې سورته اختتام کوله په قران په تریب د قران دی نور پسې ولګو دویمه وجه مخکې صورت کې 214 کې وي خپل نږدې خپلوان ویرو یعنې مسلت بیان کړه چې ویرېږده آخره د عذاب نه دنیا عذاب نه نو دلته د دوو حیواناتو مثالونه پیش کوي چې ګوره حیواناتو د خپل قوم سره خیر لټولې یو مچای ده او دویم حدود ده نو ته دا غینه مولای صاحب دغه اینم خراب مو چاینم چې مثلا شکوره او دا ته دا حیوان د حدود نم کمزورې چې مثلا شکوره دیو جوړ پسې راړم بل وځه مخکې صورت کې 214 کې نه پیشر په دعا او شوا بیان شوا چې بغیر دا نه بر رحمت کور ول نشته هدي صورت کې نه پیشر په دم او شرف تصرف او دیو جوړ پسې راړم چې ولوته رحمت شو یې خدای نه خبر نه دی اغه څه کول نشي اختیار نشته څلورمه وجه مخزورت کې اخر کې وي ظالمان بخپل انجام ویني مشرکان بیرتیان وغیرہ دلته انجام د ظالمانو بیانو دی وجور پسې راوړم بل وجه مخزورت کې د وو پیغمبرانو واقعات بیان شو نو دې صورت کې دو نور پیغمبر داوود علیه السلام اسلمات یې جدي بیانې یو یو پسې راړم بل وځه مخکې تر دا چې حالت بیان شه چې ایمان راوړي دلته کې دی بل کیسه یو خدای ده چې کله ته حق خارج نه غي ایمان راو نه بیا بچو ده دی یو یو پسې ولګو بل امتیازات صورت صورت ممتاز ده په بیان د دعا کې د میګي رسول نوم له سور نامل نامل د میګي ته بل دا شان نشته دویم ته تر ممتاز په واقع د حدود چې حدود راغله او سليمان اسلام له ترغیب ورکه د جهاد چې دا ته عمل کوي خدای بچانه د نور ته شي دی کوي غیر الله ته د ته جهاد په کار ده دریم ته تر ممتاز په بیان د اخیره مملکت د بلقیس باندې ا دغه د ایمان راو مکمل تفصیل کړي ول دا واقع نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 38 باندې کان فی المدینه تسعه ارحتن بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په وضاحت د لفظ د الہ باندې په یو نوی انداز سره ادور شپیتن روستو بل ځای شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز په نور پینسر باندې چې هغه کې دا دي نه اسمان خو المغشتن په ځمکه کې شته قل اللهم فی سماوات و ارض دی لغه به الا الله بل امتیاز صورت ممتاز په دوه تیا نمبر ات باندې چې هغه کې بیان د اخراج د بیت الارض بل دا نشته مقصد د صورت بیان د دوه مثالو یو دا چې پارته پوه زیم الله وي نه به شرف پیدم کوي دویم دا چې بچاو زور کومه نه به شرف تصرف کوي خلاصه مختصرا اول شپږ آیتونه په تور تمهید دي په دې کې بیان کوي ته په دې کې دغه په تور تمهید بیان نه دي د ترغیب القرآن دی بشارت منونکو ته د قرآن تخویب یاره دغه د نور ته منکرین د قرآن ته او تصویر ورکوي مبالغ ته بیا د آیت نمبر رخصت نه ونه په اوله مطلب باندې دوه واقعې شروع کړي او دوه واقعې د موسی علیه السلام تر 15 آیاته پورې چې ګوره موسی علیه السلام د خپل لاټای نه خبر نه شو لوی پیغمبر اولادم پیغمبر د خپل لاټای نه خبر نه شو یار په شا ټوپ کړه چې دا ما چی نو که عالم الغیب او بوله په شا ته دویم واقعه سلیمان سلام جوړ بادشاہ رې ټول دنیا ا پیغمبر دې پیغمبر دیم دې لیکن هغه د مملکت د بلقیس نه خبر نه و حدود ته چې اخت ام عالم ته دې جئت کبین سبین بن یقین بیا د نور پنځه د رسو په دوه مطلب باندې چې متصرف دې ما زه مختار کولم په دوه واقع بیانې یو صالح علی السلام چې ګورغه نه کسان هغه د مرګ بندوبست کړو الله یې ما بچ کړ ځان نشي بچ کولی دغه ملګري دا تر چون په دا ات نمبر خام دوه دویمه مطلب د صالح علی السلام بیانې چې ګورو رومبای مسله د صالح علی السلام ا دویمه مسله لوط علی السلام و دویمه واقعه چې لوط علی السلام ګوره هغه هم المغرب نه دی رومبای واقعه بیانې 45 نه تر 53 پورې دویمه واقعه د لوط علی السلام چې لوط علی السلام ګوره هغه هم الله بچ کړی خپل ملګري نه شي بچ کړی د رومبای دواړو خلاصو چې د بلغیب د پای باندې دا خلاصه روایت آیت نمبر 65 کې قل لا من فی سماوات و ارض الغیب الا الله و پیغمبر چې نه اسمان کې د غالم رښتې فرښتې وکي انا په دمه کې وکشته یو الله الغیب دی آیت نمبر 55 کې ابو رستو دوار باندې چې متصرف دی ما بچاو زور کوم پای باندې دا خلاصه روایت آیت نمبر 59 کې یو کوم شپې ته کې قل الحمدلله و ادخ دای توب ټول څه بدون خاطر الله دی وسلام علی عباد الذین اصطفى ابو چاو د الله په بندگان د الله هغه کسان باندې اصطفى چون کړی او چون شي مخلوقات ایله بچاو الله ورکړي خپل ځان له بچاو نشي ورکول نه شي ځان نشي بچ کول د دشمنانو نو لهدا د دوړ صورت د دوړو ورستو دوړ واقعو د خلاصه نمبر یو کان شپې تک نو مقصد د صورت دی دو مطلی بیانې یو نبشر فی العلم ا دویم نبشر فی التصرف په لومړنۍ مسله باندې دوه واقعې بیانې د موسی علیه السلام چې ګوره د خپل امسانه خبر نشه کالم الغیب اولې به شاټو کول ویری ده لاټای نه ا دویم مطلب باندې او دویم واقع بیانې سلیمان تام چې سره د بادشاہ نه د دنیا د ټول دنیا اته پیغمبران هغه د مملکه قد بلخیز نه خبره نو خلاصه رابات یاد نمبر اد نمبر 65 کې قل العالم انت سماوات ارض الغیب الا الله په دوی مثلا باندې دوا کې نور یو د صالح علی السلام دوی د لوط علی السلام هدي خلاصه رابات یاد نمبر 59 قل الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى الله خير اما امن یوشرو تواسین دا د حروف مقطعات نه دي په معنی الله پیږي ول ترغیب القران ترکات القران دا تون د قران دي وکتاب یا د کتاب دا وو تفسیری دي دا نه چې قران جدا ده کتاب جدا کله کله وو د تفسیر لپاره شي خلک دا غنه بیان له ګنده شر او باسي لکه تاسو سورته مائده وګوره سورته مائده وګوره یو غلط عقیدت کشید کوي ځان دپاره آیت نمبر 15 وګورئ یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یو کتابالو او مولیانو یقین راغلی تاسو ته زمونږ پیغمبر بیانوي تاسو دپاره کثیر مما کنتم تخفون من الاقدام بیانوي تاسو دپاره ډېر دا نشه وایي چې پټوونکي وایي د الله د کتاب نه چې ستا مطلب بنو به دې پټو ستا مطلب به دې بیانو ویا بند کثیر اما خرید ډیر ډیر ګان دینه ښکار کوي قد جاکم الله نور یقین راغلی تا د الله طرف نه نور وګور نبی اسلام ته نور ویلی و کتاب مبین دی ته وایو تفسیر وایي راغلی تا ته را څه شه دی یعنی کتاب واده دارنګ دی دا کې یو بل ته پنن هم کړی دی جلد قرآن مخکې کړی دی او کتاب یې رستو کړی دی اصول ته هجر تاسو ګورئ هلته کتاب مخکې کړی او قرآن رتو کړی دی سوارثم سپارا لمبے آتا الف لام را تلک آیات الکتاب ده کتاب مخکې کړه یعنی قران ادمشان خکار واده کتاب ندارنګ دلته ما اگر کړه چې مبین راشد کتاب صفات نه کې بسې اګه دلال نقلیه وي چې کله د کتاب صفات راشي حکیم اګه دلال عقلیه وي ودې کې مطلب دلال نقلیه دي په څه باندې په نبی شریف پر علم باندې په نبی شریف په تصرف باندې تلکه تل قران دا تون دي د لستو د کتاب یعنی د کتاب واده الوی واده دې ابيلتي وي ګراند تا ته ګراند کنن چې تا ته ګراند ته بل ته ودی ګراند یو تر دې غل سي کل چلنو او هو هو سي کل ګراند کار دي اجه ماشوم لور دی هغه په یو خپل منشور دی په یو پای باندې نو تا نه در دي تا نه کړم ولې ته و تا دې ته اهمیت نه ورکړنه الله تعالی تر قران ته نه خپه شو ته نه پويږي کته تفسیر ګورته به نه شي پويږي ولی تا دا الله کتاب لا اهمیت نه ورکړې تا رستو کړې دي پلار دې زوینه رستو کړې دي مشر دې کشر نه رستو کړې به ترتیبی دې کړی دا قران مخیو قران دې رستو کړ نو دی وجه الله تعالی نه غشه واغسته تا بيزه دې قران وکړه لکه زوی مخکې د پلار نه د پلار بيزه دې کړه مشر دې رستو کړ کشر نه د مشر کې بيزه دې د قران بيزه دې کړې ته په نشه پوي دي دا واضح دی الله ما سان کړه خدا تا ته ګران پدې تا د قران بيزه دې کړې مولې ته توبه وباسه خدا به ته آسان کړي تلکا تل قران دا اتونه دا لوستو د کتاب دی یعنی د کتابات الله یا سان کتاب دی نو تو څنګه ګران وای ا دې خو تجربه شوې ده مخکې کو د خسوک دوکه کړو هغه دا وکړ چې قران راغې هغه امیان ته خو ماشومان ته هغه ښځو ته خو هغه لیدیا درسونه کړي ده هدن هدایت دی چې هدایت کتاب دی نو دا ګران څنګه شو هدایت خو فرض دی چې هدایت وای ایمان ته ایمان فرض دی دا ګران څنګه شو الله بیا ظلم کړی دی الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها هدایت یعنی ایمان دې کې او بشرا حضرت پر من چې ایمان پر راغه ته خوشاله ورکه مبارک شه مبارک شه نه ته به دنیا دې خوش و اوس هغه مؤمنان صفات کړ چې کوم مؤمنان الذين هغه مؤمنان چې قیمون سره جاری کوي مونږ جاری کوي مونږ په ټیک ټایم کوي او ځان په پوهه کوي په مسکه چې سوای په اړه سوچ او تدبر کوي دا نه چې دا اپیان د په منډه منډه باندې اقامت صلات جاری کول د مونږ په څه طریقه چې ځان په پوهه کوي بل په پوهه کوي وتو نه زکات او ور کوي پاکواله د درو همړه کې چې شریعه بدعات او هغه پاک ختم کی دغه صورت مکی دی زکات په معنا تطهیر القلب دی مکه کې زکات نو پرد خان وهم بالاخر دی هم یوقن منگا ویلو پا اصولو که چه کلا کلا یو لپس براشی پا مکی صورت که داگه بجودا مانی اک کلا پا مدنی صورت که داگه بجودا مانی لکا زکاة زکاة چه مدنی صورت که راشی مطلب دا چه اگه ستلو استم روپای چه ورکای او کل چه مکی صورت که داگه مانا تا تور قلب رپا آکای دی شرکیات و دا غیر اللہ دا بڑای نا رپا آکای یو اللہ لوی ذات تے وهم بالآخر دمی قنون ادی پا آخر باند یقین کئی یقین یومین نو ایا ایمان خوی پکے و آخرت باند یقین نی ادی وجن آخرت لکار نکئی دی ایمان دعوی کئی لیکن ہر کار دنیا لکئی کموس کئی پا پیسو کہ حج کئی دے دا پارچ خر رہا تھا جی سے بوئی کہ زکار پر دے پارچ خر رہا سخی سے بوئی پا آخرت یقین وے انگا با ہر کار دا آخرت دا پایدے دا پارا کھولے دا درین تیو نو دی خلقو دا بیا قرآن سان دے خان اوس زجر که منکر دا قرآن تا آده منکر دا قرآن تعبیر کرده دا منکر دا آخرت خلق گورا تا این اللذین یقنا کران چی ایمان روی پا آخرت باندی یعنی قرآن نمانی نو دی انا لما آمالا ما خیر تقریب منگ دید پارا آغا بد آمالا شرکیات اگر پا دین بان پر دین پروشی او دارن یقا بدعات پا هم یاما هونا نو دا کدان حیران پریشان دی یو عام یاد یو عام حدا عام یاد استر بڑن دوالی دی او عام حدا دوالی یه دا دردر رو اراندو شو چه دا آخرت دا پار امال نکو دنیا و تا خیستا شو او دا آخرت پا بارا که دا بیل کو رانده کانو شو او سو کم داده این اولای کالا دین دا کسان دی لهم سو اول عذاب دی دا پار بد عذاب دی پا دنیا که زلیل دی خوار دی ارچا تلاس نیولی و هم فیل آخرت دی پا آخرت که هم دای بایی تاوانا اختر و خاسرون نوی صیغه ده د غیر تبدیلیه د اسم تبدیل راړه یعنی چې هغه ډیر تاوانیان کوي هغه همدا دي خام دا دنیا له ټچ کار کړو آخرت له کار نه کو تمهید ختم شه پر تمهید خو خو خو جوړه کول خلک او د دې دانه په اوله مطلب باندې چې اوله مطلب نه پیل مږي په باندې واخر موسی سره چې رسول الله پیغمبر دی د خپل لاټه نه خبر شه نو ستا پیر بس علی مستر د موسی سره لوی دی علم موسی چونکه شو در غیب باندې علم موسی کې بود ارجمن چې موسی ځان په علم غیب نو د منګ کوری بس علم وي منګ کوری د پیران ته چې څوک داوا کوي د علم غیب اذ قال موسی اهلی یاد کا کر چې موسی ځان خپل کورواله تا انی انا تنارم ما ولید اور دا وکمات مخک بیان کوم مخک صورت کې ما ولید اور ساعت کوم لا د چرت را دی د مدین راتن شل تفصیل بدی په څه کوم صورت کې تفصیل لای راشي ما ولید اور تول تل ولو دیو جب مش مدین تول تل او بیا چې راز سو واقعه په لار کې شي دا غی تفصیل در خوله نه ما ولید اور ساعت کوم در چرات له بغو تا دینه په خبر د لارې باندې کالم الغیب نو لار خبر نو خویدات دی توی الارض ویدات دی پیران ته وی طاقت دار توی الارض چې سترګې پړي کم ځای نه کرای غدا کې کوشي د یزنم تیر لړ شي سترګې پړي کې کا کرا چې دا خو مونږ سره به بخوا انګلند ته مولا امریکا بس تر پټول د بکوزیدو نه پاسپورت نه په لار باندې غا او نه ټیکټ او نه ویزا بس تر پټول د پیغمبر خو نشي کول دا کار پیغمبر هم دي دي په لار باندې په ګډ وړو لارو چې موږ وې نه دي موسی اعظم روان دي په لار باندې پټ روان دي هغه نشته انند بعد پیرانو کې داس راوتی دي د موریان جوړ کړی دي چې سترګې پټ کی نو بس په د دنیا غتر روان کوشي نو چې بیا سره پټ بیا رحم ځان چې چا چا الله سره غم ځان سره بوز په واکه خلکو له دا کړي داسې ګډوډې کړي چې دې صفائی کېدی نه شي بې د قرآن نه په مطلب نه شي کې په تکرو باندې دا به خلک قرآن ته کښېنه چې دا جړ ول او باسې سر نه شروع شي د درسونه دا رد شرک او رد او بیان د توحید د فاتحې نه شروع تر اخره ایله که دا ګندونه ته ویستله دا ګندونه په تکرو باندې یا په لږو مسلو جمعې پر په مسل نه اوسده وانک لتلقا اولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخطرون وإنك كنت تشي لتلقى قام دار قول تحت القرآن من لدن حكيم عليم لترفع بحكمة ما تدار أو فو لدى حكيم مكي عليم رسلك أكثر عليم وحكيم عليم مكي دي سورة كي حكيم دي بچا ورقي حكمة تشال ورقي شالنا او عالم دې پوهه دې وګوره پارته یو الله په دې سورته دوړه مسلې وي دوړه په دوټو کې دا حل کړی دي اذ قال موسی قال چې موسی سم دا ته مانو ویل کوم څه مخکې او کما چې څنګه اذ قال موسی یاد کا قال چې موسی سم خپل کور ولته انی انا تنارن بشک مولد اور ساتي کوم نه به خبر زه چې راته به مو ته په خبر دلاري نو لار او ته نو معلومه نو دا څنګه پیغمبر چې مقاله مغیب نو او آتی مرتبه متاته به شهاب قبض پس کروټ کا بلیدون کې باندې لالم تصلون قام غت ځان ګرم کوي چونکی د خدای بچی کې دا د ولادت په وخت کې خدای له ګرمایش په کاجی ګرمه کوټه ګرم ځای وي او د ته پته نشه ته ګور د خوشی ده او بیا ولما جاء پیغمبر دوی پیغمبر پته لګي وي دا خو څوک به یلته ګرته څوک هیڅ کوم ولما جاء ارکا چراغ دی ور خو ته نو دی आवाज او ته شو ان بور کا فنار من فنار چې بخیر چول شو دی په اچا کې پیور پیور چې په دې مقام دور کې دی یان تا کې ترغله تک الله برکت شو دی ومن او په اچا خولا چې چار ته پر دین نه دی په اختیمال تک وي یا دوی معنا خیرت چول شي من په اچا کې پین نار پی طلب نار دور په طلب کرا غړي انت او تو چې چار ته پیو دین دي او سبحان الله او پاک دی الله دای جز نه نه نه نه نه رب العالمین په لږه مخلوقات دي او موسی انه شان داد ان الله تعالی ما العزیز غالب ما الحکیم حکمت والا والکی عصاک او غرق پل امسا پلم براها اور کا چویل دار امسایا تحت دو چڑکی دا که انها جانون تبایی چی دا من گره دی نره مار دی والا مدبر مخی صحبان دیلو کل حیه وی لکتر تا ایک آدم ربی سای کس کے حیه خبر یاو دا حیه و نره و جان چی پا سپیڈ باندی مندی وی سور چی مار غڑی دور سپیڈ نشی کولی نو که انها جانون تبایی چی دا من گره دی مندی وی والله مدبرم اگر موسی ارسام شاکه اون که ولم یوقی برسونه قتل اگر موسی ارسام عالم الغیب وی اب ولی ٹوپ کوش آتا بل دا یرا چیگم دا منگ بیا پیاو گره دا بزدلی نی یرا چی چا کھڑوی کنا که بیرا خام خواهی خو بزدل آنگا دا چی مقابلی تا اون دریو تختی لار چی غدانا موسی ارسام شا تا ٹوپ که تختی لنه دا گره شا تا ٹوپ جومی نی چی چی خدکار نقصانی شی نا ضروری شی نا سڑی دیری گی اپا شاو نکتن مو یا موسی و تعالی و موسی اللہ تخف میری گا دچی ما لا دیل لا قول دیل مرسلین دچی ما نیرگی ما تر پیغمبرانی چی زما مقرب بی کنا چا سو چی ما دیت دغل مقرقی دی مسلی را ای با نیرگی الا من ظلم دا الا کما الا دا استثناء من قطع دا که متصل دا ابراہیم السلام یعنی پیشوا نہ جوڑم ظالم دسنگ استثناء شده خو پیغمبران کی ظالمانی چې مگر آغا تو چه نیرگ ماس پیغمبران مگر آغا پیغمبر چه ظلم کردن پیغمبر خو ظلم نکنی دیکھ دا شکار را رسخم دیا خو دا استثناء چه کنو دا دا مستثناء میهو دا دی محضوب دی مرتولون ننا دا مانا بدا شیلہ پا دا چی نیزی چی ماس خلی کئی پا مادم دا خوا ذچ ملاقات پر لدی مرتن نیر ما تر پیغمبر بل غیر مول خائف بلکہ غیر د پیغمبر چ کم نور دی کنا اغه یریگی د پیغمبر نہ ولا ها الا دا اوس صدا دا غن شو مگر نیریگی اغه غیر نسو اغه تو ول الا انی لا خاو ذچ نیر ما تر پیغمبر بلکہ نور یریگی ها الا من ظلم مگر اچا چ ظلم کو اب بیا بدل کدن په نکای باندې بیا غم نه لري ټیک شو سه بیا وته ګورین دا استثناء چې دا الا دا مرسلون نن صحیح کیږي هغه پیغمبر او ظالمان نه دی بیا سو ته یو ته جهات یو دار چې دا استثناء چې دا مستثنا منه دې هغه محذوب دی دا ان الا خافو چې نه لري ما سره پیغمبران بلکې غیر د پیغمبران نه لري ها الا دا استثناء دا غینا بلکه غیر چې کوم دی هغه تو چې ظلم کوي شرک کړي ظلم کړي بیا بدل کی نیکی توحید بیا غیم نه لري لکه عام خلک لريږي چې مشرکان دي د پیران هم لريږي د ارث نه لري لکه چې د قران ته کینی او وایي چې بیا نه لري د کله کې الله پاک د دوی بیا عقیده په دې جوړ شي یو الله د خیر د شر مالک دی اینی ده چه ما لا خواه ما نیرگی ده ما سران پا در باکن یا ایسا از نام منفصل ده منقاطع نو قلام بوده بانو در ایخا اینی ده چه ما لا دهی لا خواه نیرگی ما سران پیغمبران بوده که قلام در ایده چی چال ده پیغمبر ده خلق رسو اگه نیرگی ایلا ده دان لکلام شده دا بیا ځان له مبتدا خبر شو الا په ماند لیکن لیکن هغه تو چې ظلم کی بیا بدل کی غدون په نیکای باندې شرکی ارګ نو دا بعد بدن نیخن ده غبور رخیم ده استثناء ده بیادان لشو کلام شو وات خلا اصو کوئی ده الا پا مان ده واو ده پا مان ده واو بانه ده یعنی تا مانه بچی ده چه من یاری ما تا پیغمبران آغا سو کوا ام نیجی آغا سو کوا چه ظلم کی بیا بدل کی نیکی پا ده بدن دیم نیری گی دواو الا پا مان ده واو پا اینی غبور رخیم پس ازم ده مغا بخون که میرو بان وات خلا اوس یو موجوده خدوار کړه دویم ورکوي ادنه کله خپل پی جی بې کا په ګریبان خپل کې تخت د اوباسه دې لره بېضا سپینه من غیر سین بغیر د بیمارۍ نه کله کله برګې مرض د اکثر ملا سپین شي لیکن دا چې دا بغیر د مرض وو پی تی د یعنی دا لاړ شه یعنی اذهب لاړ شه پی تی د یعنی ماتس آیاتن سر نه موجودو فرعون تا وقومی قوم داغتا انم کانو قومن فاتقین یقین دا قوم دا حکماتون کی دا اللہ فلما جا آتونا عرف چرالی فرعون نیان تا دنگد اللہ مبصرتا کارا یعنی اگا موسیٰ علیہ السلام تا لاتی اگر دین موجودا جوڑا شوا لاسر آباتا نویدی حادا سے خرمو بینا دار جادو کارا وجحدوا بها انکار یو د کوپر یو د جحد کوپر دې ته سړی نه خبر ان کوپر کوي یا د قران انکار کوي وای دا نه زده کیږي یا توهین انکار کول دا ولي اسی دي دې ته وای کوپر دا نه پوهه د وجه انکار د قران نه توهین نه سنت او جحد دې ته وای چې پوه شي انکار کوي چې پوه شي ان کار مولا دې پوه شو دی وای نه مړي وري مولا دې پوه دی په دین غسه نشته دی وای یخ دی رښته پې نو جهاد د مولیان ان کار ته وای او کفر د عوام ان کار ته وای تاسو لوسو ان دې کا پرو سوان عالم ان در ته مملم ته درم الته مونږ دایو شو په دې راغلسته وا چې کله هغه څنګه کاپیرانه کته ته بیان کې کبه بیان کې ایمان راړي په دې ته خوشو بارات لا کنه یو دا دا صحابه کرام مخدم کافرانو سو دا مسلمانانو ایم کافرانو کنا ټول مسلمان شوی دی نو دارنګ دې کې هغه معنا دا هغه معنا کوم یو موږ ویل چې کفر یو کفر جهل یو کفر جهاد دی غالم چې کفر جهاد مال ته تبتل نو کړي خو راغه دا په کتاب لیکل شي هغه دا کې بیان چې دا ابو جهل کفر سو کفر جهل هغه کفر جهادو اګه زه دینان نو موږ معنا کړو زه دینان دا او یو معنا موږ کړی چې حق پټ کړی نه وجحدو او انکار کړی لکه دا کې یو دا غره دی کتاب دا وکړه دی وان جحد مدعله اک انکار کی مدعله یعنی مدعی دلال پیش او مدعله والا وای ته نه مانو نه ته وی جحد وجحدوا بها انکار کدی پدې باندې ادمه کی تفسیر له څنګه انکار واسطه قنات هان خدای د جهت تفسیر ته موږ او دې حال د دې یقین کړو پدې باندې د ایرونو من پړکه من دی وو لکه اوس منی پړکه یو د قران کی کوئی او ورته منی چې توحید د کړه خو انکار وکړه ظلمن د زیاتی د وجنه او دل ستر دل ویوال نه چې دل عالم ملوی لکه اوس وي زما څنګه دا منم زما ما دغه په خرابيږي او عالمي چې اوس وايي چې دوی ما د قران نه راځي زما مشر نه ورته نو انکار کوي کوم دا قران ټیک نه وجهد انکار کوي په دې باندې حال دا دي چې یقین کړو په دې اړه نه دی انکار یو کو ظلم د دل نه وځي اس او دل ویوال دوی نه ځان غټ غنو نو فان درګو نه کې پکانا ګورم په دې نه سرنګ وانځان د فسادیان فسادی چاته وي چې منی پړکه او په خلې باندې من انکار کوي دا فسادی دي اندرې انجام هم دا کوي په ونه مطلب باندې دوبای واخه بیان شو دویم واخه سليمان سلام چوغور سره پیغمبرای سره دې چې پیغمبر دیم دي سره چې ټول دنیا بادشاه هم دي بیا موږ ته پته نه لګي د مملکت د بلقیس حدود راځي او ته حال وای چې سليمان ته عالم الغیب نه بل کوم کو جار جاي پیغمبر شي دغه دې دغه شي عالم الغیب شي ولقد اتینا داوود سليمان دا قران بیا بیا ته ته مخانه چې بغیر د قران غوړي کې ټکی نه شي کو پچا باندې خو دې خوخي پلار دی رور دی رور دوست دی قران دی راولې ګوره نشټی کړي الله ته اونکه کې مخلوق دا هتي کسی دی خبرم دغه په خپل خبر پوېږي نه دی چې قران ته کې پدې پوه شي پر خپل خبر پوه شي یا الله ته اونکه کې څنګه دی نه اونکه کې څنګه دی اته خبره شو ذکر په پته پوېږي نه چې تاسو وي یو کاتو یا الله ته اونکه کې نه غوته وي ځون بل څه نشي کوي سم نشي کوي وې دا ستاره مرسه پلار ته نو کړی ته پیدا شي نو بیا ته ځل خطا وو په خپل خبره سره پوېږي نه او کوي قران ته کې نه په خپل خبره پوه شي خانه په خپل ایمان باندې پوه شي د بل په ایمان باندې پوه شي چې تا که سور ایمان دی بل سور ایمان دی نو بیا ټیک ده قران نه نه تخته د خپل ایمان نه ول د بل ایمان نه خبر شي ولقد اتینا داوود سليمان علمانو یقین رګلی ورکړو مونږه داوود السلام ته سليمان سلام دا علم پوهه وقال ويدور الحمد لله الذي تخديت تلت بدون خاص الله غزا لي فضلنا على كثير يقول كل من قد يرو باند بندگان قلنا مؤمنان ده لا بندگان دير دي كان بعد جاء كافران دي اخبر بعد بیا مسلمانان ده انت وي ان پای کے بیا اوچت سوق دي جلا کتاب اور پیشی دیم زکوئی الحمد لله الذي خدای ته ټول صفات خاص الله غزا دی چې غوړ کړی موږ په ډیر د خپل باندې یم مؤمنان نه موږ غوړ په سبانه په لاره باندې نو که سره وای چې دا غوړ شمه نو قران ته کې نه کنه غدا شان د مسلمان دی نو خدای خبر خدای چې قران ته کې نه اكيد هم نشته کېږي خدای دا خیر په خې مخه تا ورته سليمان داوود او په میراث کې ورته سليمان اسلام داوود علی السلام یا داوود علی السلام دا میراث شي وو دا د نبوت خو دا کوم مخ کې ویلو چې نبی اسلام نه نو ماشر انبیاء لا نور سو موږ د پیغمبر ډل شو د موږ میراث بني ما ته نو صدقه موږ چې کوم شی پرې به صدقه په بیت المال ته دي په دې باندې خدای د فاطمی بی رضی الله عنها او د ابوبکر صدیق هغه خبرم ده چې دې مطالبه وکړه ابوبکر صدیق نه چې مال پلار میراث نه غوته وي چې بی بی ستا پلار خو موږ ټول موږ دغه اوچاته موږ ډېر لوی دی ته موږ ته اوچاته خبره ته کومه خو تا ستا پلار چې کوم دی رضوی اسلام زما دوست هغه ما دغه خپل اورېده وایي نه خو ما شر انبیاء لا نور سو موږ د پیغمبرانو ډله چې زموږ راس باندې تقسیم دا ما تر نه اوسه دا کده بیت المال ته ځي نو به تغې ټیک ده هغه د پلار خو د نبی اسلام خو هغه خدای دغه نو بیا هغه بعد روایت کرا دي چې په ما کلمه اغه بیا دی بیا خبر نه شي اگر نه ګوره اغه بیا روان وکړم وګړه سې سره خبر نه کول دا خبره نه نه بیا په دې بار کې خبر نه کړی هغه چې نبی صاحب خبر ور بیا په دې بار کې خبر نه کړی مونږ یو دلی د مونږ یو خپل دی ته کوي اکرام خان دی دا غو ورو د کشر اوس په دې دا کې اخبار نو کړی انګریزی کې انو اغه یو دل ماته ما خام ما دیگر کوي وې زموږ د دردو ما سره راځي ماته یو دوره دوه ما کړو اکرام کړو غم کړو اغه دردو دل ته کې اوکاس شي دی اغه ما ماته اوسو شو بات پیش کړی دی وکړه دې جواب در راکنو د مسلمان دغه شم سنی وشم ما دروغ وایم ما دا تاسو خرابې تاسو زینه خو دغه چې ما تله اورېدلې و نو دې وتر په کلکشن نغوت به تاسو نو مساج کوم علی می ماته دی وایې نو ماته له یوه شي اگر په خبر ډیر پوي غم نه خو مازه دا څنګه صبح را ول دا صبح جوړ ټیم کې نو چرال نه غي کې نه اسو نو ماته پوزم نو که غوونه وي چې به کې شي کوم نه نو دا څنګه دی خپل د خبر کې دی داسې وایي داسې وایي چر او وکړ سړي دې ځاته کړې نور کې سیم په کړې اګه دې اته کړی چې د فاطمی بیبی میراث نه ورکړه نو مولا دې زمي جواب ورکړه ما ته مې عارفه خبره ده دا ته کار وکړه چې هغه ولور نه کړ ظلم وکړ ما دا غنه با سوکو وی داغنا بعد عمر فاروق ما غم ظلم کنه بیا ما داغنا بعد سو کو خلیفہ عثمان رضی اللہ نو ما غم ظلم کنه غم ورنک بیا سو کو وی ال ما غم ظلم کنه هغه ورکړو کنه دغه درې خو ورنک نه ورکړو کنه خبرو خال شو بل یو خبرو کړه یو ظلم دا شو دی چې ابوبکر صدیق دا بادشاہی دا خلافت خو دا علی رضی اللہ عنہ ځکه دی دا عقیده باد چې یا دا خلافت د علی رضی اللہ عنہ خدای دا عقیده ده خو دا غلطی ظلم وکړه چې علی رضی اللہ عنہ ورنکړه نو ما ستا مطلب دا دی چې دا په ملک فساد بیا شو دا دی وجه یا چې هغه ته اقدار ته ملاو نه فساد شروع جنګونه بیا په فت قتلونه او ساسو نو ما ته ما د فساد د منی کول چې دا فرض دي که نه بیا ما علي نور خو دا کمزور و یا دغه ملګر علي په کار خو زما مخ ته ودرېد چې ولې به ورکوې دا زما حق دی چې دنیا روانې دا د دې وجه نه نو د خو بیا ډېره بوزدلي کړې ده سخته بوزدلي چې د هغه د بوزدلۍ د وجه ګوره دنیا کې دا نقصان راځي ستاسو په خیال باندې ما تاسو څه وایو ستاسو په خیال باندې علي چې کوم دی هغه بوزدلم زموږ په خیال باندې خو د بهادر ترین انسان دی دغه یو څو مسلې وې هغه سړی وختېده نو هغه وویل نه نه دا ما مطلب پوه شو ما دا خو دا کړې خیر هغه څو مسلې که هغه مونږ ملزم غونې کړه نو بیا پاتې نو اوس وی ما ته ده واده کړه چې دلته به بیا ځو زموږ مولا ده دغه دا د ګلبار نمبر چار دی نیر نه پور دی یو مدرسه هغې ته تللي دي چې هلته لاړنو او بیا ورته مناظره ما دې دغه کړې دی خپله ډېر شاګرد ده هلته هغه مولا سره هغه دکه مسلې چې دی له یو څو مسلې وردي نو ده به د جوابونه وکړو هلته نه هغه دغه شغله شو سمه نو بیا راړه ما ته به ما سم شوې نه را ما تا ته ما ویل دا بې ایمانه دی ما دا ما سره په کویل کې کیس شوی دی د کلي ته راغلی وم چې لاړم کلي ته نو هلته زما وروارو حفیظ نو هغه ما ته کاکا ښه چې هلته کې شیعه دی ډېر خالق دی او په موږ ډېر مین دی او هوا موږ سره ګرځي را ګرځي او چې که زه یو څو زما مسلې دي که دا چا حل کړئ که نه هغه بیا سوني کېږم ما دا تاسو شیان کوي وی نه نه ډېر خالق دی هغه هلک راغ ما سره په قدرتي پاور ده کوي کتاب ما لاس راغلی وړوکې غوندې کتاب د شیاو په رد کې دا څه چې دی دا بکواسات دا په هغې کې وو نو ما ما ته چاچا انکل انکل جي ما وی زما دا دغه ما څه وایم ته یا بالکل منم ما دا کتاب دا سر کاکا پېژنه ما دا اوه نو نو نو نو منډې کړه تا به چې ما ورته په لاس کښې مار ورکړه هغه پېژنده کتابه چې دې کې څه وو وی نو نو نو نو نو ما دا نو نه تا ته خبر نه کوم لاړو ته به خفې سم دا دا دې غال دی ما دا ډېر بېما دې ته وایي د دې یو دغه تقیه تقیه دې ته وایي چې خپل ایمان یعنې خپله عقیده به پټې کله سنیان هغې ته ځان ښکاره کړه هغې ته ځان سني کړه کله شیګان هلته بیا ځان شیه کړه ما دی لا ایمان لمن لا تقیه لو دا دې عقیده چې څوک تقیه نه کوي هغه مسلمان نه کافر دی دا دې عقیده دی به تا ته وایي موږ خو صحابو ته خوه وو بالکل څوک وایي غلط وایي ته ورته ښه چې صحابه د دوی کافر وایي ټول کړه ټول ښه وایي نه موږ خو نه دي ویلي وایه ته اوس دا وایه دی طریقه ده نه وایه دا وایه چې صحابه څوک کافر وایي کافر دی که نه دکه دی غلي کېږي بیا دی قرآن ته نیمګړی کتاب وایي نه نه موږ خو نیمګړی نه منو نو ته ورته وایه ښه چې څوک ورته نیمګړی کتاب وایي ته کافر وایه وایي نه ولې هغه دی هغه لوی لوی کلیني دي ولیني دي هغه لوی لوی چې دی امام بخاري درجه ولا ورکړې ده هغه ولیکلي ده کښېنه خپلو کتابونو کښې نو دی نشي دا دی طریقه ده معلومولو نو وایي میراث کښې ابوبکر صدیق وایي ظلم دا کړی چې میراث نه ورکړم ما دوه تاو نیم دا ظلم کړی رضی الله عنه څومره چې ګناهګار دی دا دوره غم دی بیا دی له به الزامي دا چې کوم دا دا دی خو ځان نه پوهېدي دی خو زدیان لاندیان دي دی له به الزام سړی دی به ملزم کې چې دا طریقه چل نور دی دوی سره بات نه شي کولی لکه دلته بیرتیانو په دې ملک کې هغې به مناظرې کولې زموږ ملګرو زموږ ملګرو په دغه پوهېدل نه په الزام باندې نو روزانه به چې دی به په مخه کړي وو هغه به چلونه در کور ته دردم کوم دردم خدای پاک به سواد کښې کسان پیدا کړه چې کینو لږه کوم الزام په شروع دی هغه به الزام کو دی بلای جواب په الزام به جواب نه کوي ته الزام سیوا کوا غلیک الله به کار کیږي نو غسوات کې الکان را پیدا شو هغه بلال دی یو بل دی نو په مخه باندې هغه سې پټیږي اوس دای وای رو دی ولې د دې خلکو زدیان نه نه سره بیا تاسو مناظره په تحقیق نه کوي هغه تحقیق مانی نه نو الزام به پکې ورثه سلیمان په میراث کې واغسته سلیمان السلام داود السلام لره د پلار میراث ته ملاو شي شي د رسالت د نبوت ذکر پیغمبران ورثه نه تقسیمیږي دا شان تیر شو یا رسومی ورسومین آل یعقوب سر مریم کې مالته تطیر کړو چې میراث والی زما او د آل یعقوب نو هغه د میراث د آل یعقوب قربلا میراثیان ځکه مخکې ویني خبد الموالی می ورای میراث خور خډیرو خو میراث خور د دین میراث خور پکې څوک نو دیو جو سوال کوي چې الله مال بچی راکی چې زما میراث د یعقوب علی السلام د میراث والی یعنی نبوت کاچا کړه الله کتاب بیانولی ورثه سلیمان او میراث کې ورثه سلیمان السلام داوود السلام لره سلیمان السلام دې په فایل دې داوود السلام دې په مپور پدای دې وقال وی سلیمان السلام یا ایها الناس او خلق علمنا منطقه طير قل شيء لمن كتب بولید مرغانو خبره قوتینا من كل شيء را کرشه مکتا هر ضروری سامان کل دې دا کلی عرفی دې خان موږ دا معنا مخ کې کړی اسو دا وعلم آدم اسماء كلها فقد ذاك دانج طول ارث وتوخير نقض ريش شيانه وتوخير شكم دا ضرورتو را کرشه من تا هر یو ضروری سامان چکم دا نبوت دا تر ضروری نبوت سره او دار حکومت سره امون لالا را کری ان هذا له الفضل المبين یقین داره خامق ورواله خارا و خوشل سلیمان راجه مکرم سلیمان اسلام دو پارا جنود اولا کرد د جنات انسان مرغان فهمی اوزاون دی سب پسب کریشو چا تا میشن باروانی دا نمک که دی که برپدی آقا کرد آقا پتا اس مکتا نلی چه سوک سکر مخی کری مخیتا پسب پسب کرد خام حتا ایزا اتا یوزاو وزای از امانا سب پسب کرد لکه حدیث کرا دی چه دغه چې د جبرئیل سلام راغله او هغه کړی چې کان جبرئیل سلام یادو ول ملائکه پر دې سب په سب باندې کولې حتا کی کلا چې رال دی الله واد نملې په کند د نه میګانو نو قالت نملتون او میګای یا ایو نملو او میګانو ادخلوا متاکنکم دنه سړوخ پروتا نه دا دونه دنه کورتا اردا دې یو لفظ معنا باغني د مارغانو دغه چې د کور هغه جاله ده نه دا مارغان کور ته نه دغه کور نه ته جاله وي د مارغ ته سړه وي د ګیدړ هغه ته غار وي د مارو هغه ته د انسانان سکن چې هغه ته ولي کور نو دای چې کوم سړی دی او تخلو دنه شي خپلو سورتا لاختم ولی سورتا نشی لاختم انکم سلیمان و جنود دل نکی تاسو سلیمان سام لقر داغا و هم لاشون دی بن فیگی فتبت سما دو احکم من قولها نموسکیش خندیدون که سلیمان سام دو وجه وینا دینا اوی ور بزما او دیانی تا قطر اکماتا شکر ادا کم استاد نعمتونو آقا چی تا کلیپ ما بانده ادما پورا پلار بانده او طاقت راکی چه عمل کم نیکا چه تا پتن که آئی را تا تا خوشحال شفاقی باندی ادن نکی ما پخپلی برا پتابل خبری برا ماتا پخپلو بندیگان نیکان که آخرت که دید ایک با دیدی میگی دی کلام کسا جیبا خبری دی یو خواه کلام کرده جیبا اولی قوم مخاطب کرده یا حرپیا ایو بیای منادا راوڑی دا ایو او ها هن نولو ابیا آقا وزاد که چه سوک چه تا کلام کهی انم امتا کهی ابیا و تا امر کهی چه ادخلو دن نشه زیاد تا مخیقم دن نشه سرو تا میګیانو په شک کې شو چې څه نو ته حالوم وایي چې الله سمانه کوم سلام دل نه سلیمان سلام تاسو الله خر داغه شوبه راله چې پیغمبر هم ظلم کوي چې داسې یو مخلوق وړوکی مخلوق دلی دل کوي او د پیغمبر ملګري هم داسې ظالمان د سفرله د هغې نه تصفیم کوي چې هم لا شعرونه ادی به نه پوهېږي په دې یو کلام کې سره کما کلام دی یار پرې دا راغه ایو منادا او نه ولې منادا چې کوم یعنی نوم یې ولاغسی څوک دی هغه درې شو او ادخلو امر دی زایم خ پنځم خطرو ته نه شي بیا وجه بیانې چې لا احتمال نه کړو سلیمان جنودو نو دا څو شو او بیا ورپسې دی به نه پوهېږي صفایي هم کوي یعنی هغه میګیان چې دي هغه هم د شیګان نه خري هغوی کوم دور دغه شته ادب شته چې هغوی د پیغمبر ته د ګناه نسبت نه کوي نو چې دا دور قیمتي کلام آیا او دغه کې راځي منطق رجل ان یقل کلامه د انسان د یو سړي د هوښیارتیا نښه دا چې د کلام لنډ کوي او جامع کوي دا لوی لوی کسی کوي پته ما پوه نه شي دې څه مطلب وروستو کسی به وکړي لوی لوی درسونو کې کښېنه لوی لوی کسی به پته به پوه نه شي چې دا نتیجې سره وته هوښیار سړی لږه خبره کوي لکه نبی اسلام خاتون تاسو وګوره ډېر لږ غوندې کېدي حضرت سلیمان اسلام دا خاتونه به مو وګورې ډېر اسانه لنډه اوږدې خبر د کمکلو خلکو کار دی چې نتیجې بیا نی اخره کې خبره به اوږده اوږده کې پته پوه نه دا د څه پورې خبره کوله نو وتفقد الطير او دري واغسته د مرغانو دیکھتا ته چل خچ امیر له پکار چې خپل ارکان حاضرې خري سهار کې ما چې څور کسان در کې موجود دي امیر صاحب او دارنګ د شپې حاضرې وخت کم خلک څه کوي ګپ لګي که ودو خوب دی او که سبق یاد دی د امیر دا ډیوټي ده ګورې خام او بیا که څوک چې هغه له سزا هم ورکړي حاضرې وخت مارغانو وقال بي مالي سدي مال لا ارى الهدهد جزن انما هدهد هدهد دا مرغاي دا سو هدهد پر مولا چرگو ختم ہوا دا قد دا دون مولا هم دا چرگو دا مولا و تا پده و چه مسئله کرده دا توحید او سر عزیز مخیتا اتا بل دا قوم یا قوم خیر لٹ ہو لده او چرگو تا دا چه اصلی چرگ ده نو مولا ته ته تش مولا ته مولا خو هغه ته نه چر خ دغه خ مولا ته کړه رد توحید بیان کړه او رد شرک کړه ده ا دې کوم خیر خوای لټول ته څنګه مولا شه ته به ما سدي مالا چې نه وینم ما هو دود ام کان الغابین یاد دې نه ده غایبونه غیر ادر او دې دا وګوره سليمان ته امر غیب ا ته پدغه چې حدود چرته ده یا دلته شته نه او که ماته ښکاري نه نو بیا سزا وري ارکان دپاره چې کوم غلط دي لوعذبنه خامخا سزا به ورکړم ده ته سزا سخته څوک وایي بڼې به تېنه وباسم او نور ته به یې وغورځوم دا به یې سزا شي څوک وایي د خپل تنظیم نه به وباسم دا به سزا ده چې یو کس تا تنظیم نه وباسي مشر دی نو دا هم د سړي دپاره دی د شرم خبره ولې به ودي خو څه اصول خلاف بکړي کنه اولاد با الا الا ادخل لاد بهنه يا بالال الحمد لله او لا اتي اني يا رات لبو کی ما ته بدل خار ما ته زخي شي ول نه راغله دري خبر کړي صدا بر کوم سخته يا بالال الحمد لله صدا تخته تدید ما به واته ما يا با بني به ته واته ما يا به و ما يا به زبا کما یا ما دلیل خی دې چې راغ حدود خر کوته یا سیب خدا ته ویلی دا دوا وی بل سی وی دلیل به خی خر بس تا نه شو نو لړه په ما ته په ما کتا غیر باید او درنګ دې تیر ک دې حدود نه ډیر یو دم منډه کړه وقال وی وی په ما کتا غیر باید او درنګ دې ک دې حدود نه ډیر فقال نويبي احطو اوته چرته وي دوی فقال احطو د پوښمه په باندې چې تنه په پاره باندې وا کپیر صاحب چې مورید وته چې پویم تنه په مړ به نه کېلا غلا خطا ما ته تنه په سليمان ځان ته د پاره پونځ ته پنه پویا وجیتو کا راغله ما تا ته سبا خار نه خبر یقیني چې القران یو ځلې دا دا چې ویل یو کاتو شینسترګو هغه د مين شیخورات دا شینکورات وي هغه شیخ خو قرآن وي ویل کو یو خبر کو تاسو ټول ته ما چې کما کې چا خلاف شریعت کار لیدلې خلاف سنت نو ما ته وای نو بیا وی نو یو پکاس پاتې هغه شینکورات مولا شیخ وته وای نو غلو نو بیا وته وای کنه غلو وی ولې نو وای یارو شیخ وته یو خبر ته کوم ظلم کو سليمان السلام له سليمان السلام وی توړو کې کو حدود وړو کې یهودو پیغمبر ته وي چې د پوهه نو ما ته وایه کنه وایي قسم په خدا د نه ما ته پته ما اسې ودرېسله ودرې ما چې ته بس وایه نو دا یو دوی دغه چې یو سړی بل شاګردان ته چې کما کې تاسو څه لیدلي خلاف شریعت ما ته وایه دا ګورګران کار دی نو شیخ رحمت الله علیه هغه د علم الله د کار کو چې هغه کې غلط د شریعت خلاف هغه یو قدم نه غشه کوشش وکړه باقي انسان خو غلطی وہ انسان نہ کی خا منگ نہ کی گھر سے نہ کی گئی پیغمبران نے نہ کی اللہ بچ کری صحابہ کرام تو اللہ معاف کری کر سی کری دی باقی تو لان دے خلق سے گمزیر صحابہ نے لان دے تو ابھی ان کے لو لے خر غلطی بتی شی کی دے شی انسان نہ غلطی کی گئی نو خدا لے خبر ہے چول تو ماں کے کھری ماں تو خا ددی آد لان دے پدی آد لان دے قرطبی ہاد رد علامن قال ان الانبیاء یا علم الغیب و اذا رد پاغه چاون چوی پیغمبران علم الغیب پیغمبران کیسه کار نشه کوره د خلکو کار ټول په خپل پیرانو کړي چې پیغمبران نه پیران خو سر نه پکټ شو کنه نو دی دوی کوشش دا کوي نبی اسلام له الغیب ثابتې بل به ثابتې نو امام قرطبی وای هذا رد علی من قال ان الانبیاء لا علم الانبیاء یا علم الغیب نو اذا په اشاره ده او دارنگی مدارک لکھ پدے بانے وفی دلیل بطلان قول رافضان پدے آت کی دلیل دے دا شیگانو دا قول رد دے داغی دا قول چاوی ان الامام لا اخبا علیہ شیعونو چاوی امام بانے سے شیع پٹنا پاتے ہیں سارا امام دا غنو لوی سلیمان اسلام وجیتو کم انسا بین بین بین یقین رات لکھ رہی مدار ٹول دا گن چکر دا شیگانو دا دن پر یقیدو کی راغلے دا تا تپتا پر اس پر مدرسو کے دیر کتابوں نے شیعگان دی گورے اگر پڑھاوی کی باقاعدہ پس کلن کے مداد اس کتابوں جائے کہ ٹول شیعگان اکثر دغا راغلی دا ٹول مطلع دیو جمعن گواو چی خپل بچی مدرسو تا لے گئی یا اس کلن تا لے گئی نو دی کار کرنے استادان شیعگانی پر کیا اکثر نو اکیدی و بیدتیانی چې قرآن دې پیول نه کم دا بچی خو دې بچی کنه کم وخت پل بچی اول قرآن لولې گئی تا ته پتا چې په جاپان کې بچی لسو کال شي تر پنځو کال هغه ته صرف اخلاق ټیکي دا لسو کالو پورې نو هغې نه بعد استا نو ته بیا پنځه کال ورته قرآن وښیه کنه نو لس کال دې لس کال شي بیا داخل کړه په ادنا کې اپیل کر کې داخلې نو دې د ورګوان چې په هېڅ نه پوهېږي غریب ماشوم څلورو کال درېو کال هغه له بعد داسې مولا روان پیر شي یا داسې شي یا بل څوک چې هغه له عقیده هغه نه ګډه وړه کوي نه بس ټیک شي خپل بچي قرآن ته کوي نو دې شاه ولي الله رحمت الله علیه وایي هغه وایي چې مسلمان باندې اول چې کوم دی قرآن لازم دی دوو کال نه ماشوم ته قرآن وښایه دوو کال نه چې دا اول د هغه عقیده ټیک شي عقیده ټیک نه ده او تا دغه کولیګه د ماشوم دی اته ولګ دغه ځخه کتابونه په ول په مدرسو کې نو هغه به سړی دی او باندې کا کې دی چې مړی وري او سړي شته او دادی ټول ګن بلا به دغه په ذهن کرا جمع شي په ما کسا غیر بعیدنا نو درنګ تیر کا دی حدود غیر بعیدنا ډیر یا انزر راغه نو فقال وی احتو د پوشه ما پا بانچنی پوشه تا پای بانی پویا و جیو تراغلیم تا تا من سبا اند سبا خارنا بینا بین یقین پا خبر یقینی باندی اغا داده چې نی وجه تمره تان دوه ګندونه ویل دا یو دا چې مولید یو خدا تم لیکن جی بچانو دا غی یو خدا بشریر کار دا و. یعنی حدود کې غیرت او چې هغه پدې خپاش چې خدا په سړو باندې څنګه بچانو دا ارجل قوونه لنسان دا خور پټول دینو کې دا چې سړی با کې معنی خدا څنګه کې مشو او حدیث کړه نبی اسلام فرمایلو چې لم ذ حقامون ولو امرهم امرا اقوم تر فلاح نج مور چې خدای مشر شي او الله ور کې خدای مشر خبره غیر دې کار رې بس کار کې دا پلار نو کړو خو به تا غشوشا کای شوشا او خر کو خی پر دا کې خپل پټول غول او ری جوړی کړی پر ورو خپل پټول غول او ری مور کې خر کولا کار دې ته نو ای کار چې کوي غشوشا نه کوي دای دا کار پته چاته نه لګي کار نه کوي خودل ته داخل قران ده کړي په دې پوه دي چې دې ته شو شاګر په شو شم خوشالي نور څور کومه خوشو شا کوا اني وجه د ګور ته اوسم بیا ما د ګور سیاست سیاستان خو بس صرف هغه غندل چې دې کې لګ لګي پوره نشم خدای کار کو ته یری کو ته واځه خدای لک خود خو به خار کو کنه جوړ د پته لګي چې دا څنګه خلق دي اني وجه تمرا تن زوین ما مونده او خدا چې بادشاہ دا غي پدې ملک یو ځل خدای بچانه شو مولات به لسنو ورغه یو د ملانو چې په ملک جمعي مزوم نه کیږي ای خلکو هجوم نه کیږي ډیر خلک په کار حج د الله نه په کار شفیق خان چې څنګه دا داخله ورو یو د منظور شو لار دی او یسو کوم نو پاکستان هډې زیات دي ته د مولات به ویل چې پدې ملک جمعي مزوم نه خلکو جمعي مزوم پر خدا او دارنګ وی حج نو حج د په کار خلک لار نه شو چې بیا ولا غي سلک شي ورک کنه نو بیا خدای بیا ټیکو بیا د خدای بچی ټیکو تر اوسه پورې مولا صاحب نه اني وجه تمراتن نو نبی اسلام فرمایي لم ذ حقامن ولو امرهم امرا اقوم بچر فلاح نومي کامیاب بنشي چې د غي امور د سلطان خو ته ملاوي شي حدیث کرا دي نبی اسلام نتپوشو چې متا ظهر الارض خير لنا من بطنها ومتا بطن الارض خير لنا من ظهرها يا رسول الله په کوم وخت کې موږ د زمکه مخ خره چې پای موږ ژوندې یو نه خبرې او په کوم وخت کې موږ د زمکه خېټه خا چې موږ وړو شو خبر نبی اسلام وي اذا كان وراءكم سمحاكم کله تاسو بادشاہان چې کمی خيار کوم اذا كان مراكم خيار کوم کله تاسو بادشاہان چې کوم دي هغه نیک چونشي خلک خلکی او دارنګ خیر څنګه دي سو دا بیا بیا څنګه خدای سي زه نو وته بس نو چې کله ما نه وتا کوم دا چې کله تاسو بادشاہان خلکی وغنیا حکم ثم ها حکم او مادر تا دو نیکان پیتی لگئی و امرو کم شورا بینکم دا یاد شو سا او استاد امور دا شورا مطابقی بادر ارد خیر لکم من بطنی ها دزمک دا مخ دا لخری بادر جوان بیا خره و ازا کانا مراو کم شرار کم اکو جر استاد و بادشاہان او امیران دا بدماشان خلی خراب خلی دین پروشی یا دنیا فرسی او و او استاد مالدار چې وغنیا حکم بخالا حکم او استاد چې مالدار چې بخیله مال نه لګي په دین باندې په غریبانه باندې او کار تاسو خود حواله شي یعنی بادشاہی خود حواله شي نو په بطن الارض خير لكم من ظهرها بیا د خدمت خیره له اخر ده زمکه زمکه یعنی بیا له مرګ خدمت لا ځان مرکو د بادشاہ نه ځان خلاص کا نو دی او حدود که دور غیرتو امولات او غیرت اگر چی دقا ملاو شو نو بیده خدی بادشاہ امرا واشو ارخر واشو دا دیمال بادشاہ باقید علماء دی چی علماء داد شی پنج پیر که چی علماء دی شی نو اوام بسا دی شی نا سو چکوی دا پنج پیر دی شیخ باقی او دا او دا نازم او انو اگر او دلی چرت خبری کولی اگر نا بار دارا نو خلکو خاندلا شورا والا او خاندلا اگر گوره خبره تا کم خانه دا خبره دور دران او کنه ویده چه ما اکرا مانه خبره بعد داره او کتا دا خبره تا غل تلی پکه ان چې ما دا مولي سبا تیز چینو عوام نو خام خا غلط کوزي نو په داسې عادت کې داسې موليان یا داسې خلک ای به غلطه به څنګه غلطه وي خې دا به څنګه خو وي ای به بس د بل د خوشاله لپاره خبرې وکړي بسو اني وجه تمراتان تملکو ما مومون دا یو خدای ته خواقدار او دغه بچنه اور پر شو دي ته هر ضروري سامان کل نه دي کې کل نه دي کل کل استغراقي نه دي چاره شي سليمان سان بچي خو تا نه ولا ارت عظيمه د دې تخلو لوی تخت دي وجدتها مومون د دې له او کوم دي له سدون دا بل غند چې دا غند وکړي چې دې کول نو ارتا به د الله نه الله پریخه نه اسې دې کین ورته وزن له شیطان ما او ګره وجم خیدا ولی اخیسته ګره دیتا شیطان دا بد عمل دی یا دا شیطان گمراه کړی دی پس دا من سبیل نه بند کړی دی دا لا لار نه په ملاتون دی لار نه مې دی دا ترغیب ورکړه سلیمان اسلام له چې دا جهاد په کار دی الله جدو لله ای ولی سیدان کې الله تا اغه ذاته چرابسي پټي خبر په اسمانو زمو کې اپوره په باندې پټو یو تاسو پړکه په پاج تاسو خار کوئی الله لا اله الا هو الله یو دې نيشته بل تر به دې الله نه رب عرش عظیم مالک دې عرش لوې قال وي سليمان سلام سننظر زره ګورم بته ګورم با اتر اختیاوي ایت درو جننه کوس عالم الغیب پته پته د خر اختیاوي وینه ګورم حدود خبر راوړی بیا هم تحقیق کوي زه ګورم یاره ځکه خبر واحد دی که نه خبر واحد کې احتمال د کذب او د صدق د دواړو وي د دې وجې نه مونږ د فقه مثل دا چې دوه کسان ګواهان پیش کېږي په بعض مثلو کې څلور هم شته لکه د زنا په معامله کې نو خبر واحد باندې یقین خو نشي کېدی نو قاله وایي سلیمان السلام ته چې ګورم چې رښتیا وایي یا ایت درو جننا نو خط و تولی که ایزا بی کتابی ها دا لارشن او سا دما خط چه داره فرقی دیم نگر دو غیتا بیا وارا دینا یعنی سیر تشا چلون تا خیچه خط دیور چاران دا تیره سیر تشا اگه پیش خپل ما شروع کی نو پاندورا نگورا پس جواب واپس کی گریش تا جواب که بیارا را ماتا نو چی خط دیورا دی گرد یوسا دیکھو دروا دیلی دیو دا غرما دا وسا دا چې ګردی اوس پته نشته دکه دفترونه بند شو ټوله دی اوس چانته پوزم نه چې د ملکه څه شوه ګردی ګردی په ټول خار کې چاپ یو قطر بیا دې وکته یو ښکلې محله دی چې دا بهي چې لاړو هغه بند و دروازې بندې ټولې ګردی چاپ یو روشندان پکې خالي کلاو نه کې د دن نه را بیا بلې کوټې بیا بلې ته یو درېمې کوټې ته چې لاړو دا خطه ډېره کاپره خو دا یعنی اقیدان کافر خود دی که حیا و دا حیا دا خود فطری صفت دی دا ضروری نیست که مسلمان دی نه کافران که اوتوم خلق شده انگریزان دا دی خود شده چه بی پردگی نکنی اگه زناکاری نکنی انگریزان که شده امریکنیان که ارچا که چه پیترات سلیم بی نو که اگه دا ارچا که اینده و یوان اگه زنا نشکوله نو خیر دی بڑیر جا زن ساده ہونا واده کرده و دی با په درېمه کوټه کې به دننه اودوه دا درې کوټې به بندې کړې وې ځان پسې تالی به لګولې او د بهر به د هغې نه پولیس ولاړو د پولیس نه به چاپېر بیا فوج ولاړو نو دې پوه شي دا خو ده نو چې دې دن لاړ د اوده ده نو خط یې کېښود د هغې په سینه باندې هغه ډېره حساسه وه هغه یو ورته راټوب کړه چې راټوب یې نو خط دی چاپېر ګور څوک شته نه د کټون د لاندې ګور څوک نشته د پردو شا ده حیرانه کېنه چې دا څه وشو څوک شته نه خط مې را غورځېلې چې بره وکتل حدود ناست دی پوغ شوه چې ده خو راوړی شی خو ده راوړی نو چې هغه وکتل هغه سیټ ته شه او دې څه جل وکړم پارلیمنټ راوغوښته یو دمه قال یا ایها المال او ثم سردارانو انی زه چې القیه را غورځول شوی ماته الی ماته کتاب کریم خط عزتمن د پیغمبر خط دی راوړی مرغی دی خدی وی چې عزتمن خط دی مونږ ته خط راغلی د الله راوړی جبرئیل امین دی راوړی د پیغمبرانو سردار دی مونږ عزتمن وی چرته په جومات کې پروت پاتې پاتې مال یې خی جومات کې دی پروت دی بل کتاب لول کې سور بې عزتي ده د قران کریم. یو ځای بادشاہ ناز دی او چپراسیان خبرې کوي. خبره د بادشاہ د حق ده که د چپراسیانو؟ نو نور کتابونه پڑھاویږي په جماعتونو کې، د الله کتاب به نه پڑھاویږي. دا سره بیزتی ده. نو عزتمند خطا، نو هغې له الله پاک د پیغمبر خط عزتمند، هغې له الله ایمان ورته نصیب کړی دی. بیا روح راضي په دې آیت نمبر 44 کې موږ مسلمانانو د الله کتاب ته عزت ورنه کړ، نو زنګ څه حال دی؟ عقیدې ټولو خرابې دي، اعمال برباد دي، ظلمونه عام دي. موږ دې کتاب ته د عزت کتاب ونه وینو، نه مولا له ور دي، نه امیله ور دي، بلکې دا یې پتوی کړي دي چې دې علوم په کار دي. نو یا تا علوم کړي ته ووایه کنه، هغه هم نور دي. ولې چې بل ته کوی کن تا په خپل غورځېږي. د اصل کې عوام بندول د دې نه، د انګریزانو په ایما باندې، نو خدای پاک دی بند کړه، د دې بچي بند شو قرآن. خو خدای پاک برحیم دی، غفور دی، حکیم دی. نو بیا میانو کې الله داسې پیدا کړ، نبی شیخ القرآن رحمت الله علیه، او دارنګې د هغه ملګري ای بیا کار وکړه، اوس کوي اړم دي اوسمه. قرآن کې مرادي چې څومره ورځ نه کتاب د دین ستا پینا مینه بیانا فمنهم ظالم نفس یمنهم مقتد منهم اصحابه بخیر. هر کله فرض مانه چې الله کتاب خلق پریخه ده، نو بیا الله پاک وارثان کړی دي عام خلک د خپل کتاب. نو بیا د عام خلکو له کتاب توفیق ورکړي، بعد عامو کې بعض ځان له ظلم وکړه، زیات کینول الله رایه وسل خو زده نه کړه. آباد درمیان شي لږ زده کړو، ته یو کس نیم دې مسله وکړه درمیان شي، آباد صحابه کوم بخیر لاړه. په کار دادا سړی هغه بل نه مخکې لاړ شي، سړی بل پسې ده، بس سړی نو په کار دا چې مخکې کوي، ما نه ځان مخکې دا اراده وکړه، به زیات کار کوم، دا ور اراده کوي، باقي کار دا لا مخ ده. خو د قرآن مخې ته وایي زه به دنه مخکې کېږم. د تا ته ټول وایي د ډېر کار دا لاهنګ ما ته کار نه کړې، ما ته پته دا د ما کار نه، د خدای کار. خو بیا هم د خلکو ډېر کار وکړه، او ډېر خلک دا ته پرېږده، ما ته وایه ما سره مقابله شروع کړه، بل څوک پرېږده که ستاسو بغیر به، او که زما ته څوک خوب نور معلوم، بل څوک چې هغه ډېر کار کوي اند هغه سره مقابل دنه باید زیات کار سړ سړی دی ته وایي. چې سړی روست روانې بل پیا بس سړی ټیک د دې وخت نه یې پوهه، ما نه زده کوي بل چانه خوړه کې اراده دا وکړه چې زه به د دنه زیات کار کوم، باقي د خدای کار دی. بیا شیخ به وي زه په ماشوموالي کې نر سړی دله سړی پېژنم. نو چا باندې څنګه جی وی چې په ګڼه کې ولاړي نر سړی نه وایي زما ډله زما ملګري څوک دی پل شي هغه ځان له ډله جوړوي. آ چې دله سړی نه وایي زه چا پسې روان شم، چا پسې مزه خانه، ما نه قرآن زده کړه خیر دی بل نه زده کړه، خو دا اراده وکړه چې ټول نه چا زیات کار کړی که نه، وایي هغه نه به زیات کار کوم انشاءالله. د خدای باقي د خدای کار دی چې تا زور کار اخلي، خو قیمت خو ته کوې که نه. نو خبره پکې دا ده چې بسم الله امداد وغواړو د الله نه چې عامر باندې آخر عجیبه بیان ورته کړی دی، توحید او تعالی بیان کړی چې امداد غوښتونکی امداد به صرف د الله نه غوښتل کېږي. او بیا ورته ترغیب ورکوي د سنت د خپله، او ورته وایي او د رسالت بیان الله تعالی علی ځان غټ ګڼي په ما باندې او راشه ما تابعار. دا دوه جملې خط دي، دوه جملې خو دوره کمال کړی بګې ټول ارث بګې راغونډ کړي په دوه جملو کې. من فق رجل ان یقل کلامه، هوښیار تھڑے آگا جدا خبر بل لنڈ ہی ہو جامی بھائی. نو قالت ویدی یا ایوہ المالو او دما سردان آپ تو نی پی امری پی پتوا رکھے حکم راکھے ما آتا پا کار دما کے ما کون تو قاتی آتا نیما دا قطعی پیسلا کون امران دیو کار قطعی پیسلا نشم کورے تردی پوری تاس بیانو کئی داو تا شورای نظام دیکھا شورا کی را انکری دیخ پلا سرداران عام و خاصنا کم چې صاحب رائے خلق دے یعنی صاحب نہ صاحب رائے یعنی چې صحیح رائے ور کوي هغه اگر اون کړی دي سرداران جرنیلان دي آی ته داوی. نو قالو چې څوک و تاسو وای؟ نو قالو دې نه نو اولو قوتنا من صاحبان ته طاقت دو ارسشته من صاحب مو پوچته او دو باطن شدی او توریشته توپکشته او صاحبان ده جنگ ساخوی من جنگم کولشو ها باقی وال امری لیکی او پیسا تا تا نو گورا یا سوچ کن چی سب پیسا لکه تا دا شورای نظام دا تر کران چی شورا که با امیر رو مناتی یا خبر او پیش کی تو دو خبر خبر رای پیش کی نو دا امیر اختیار ده چی دید چا رای یا ترجیح ور کنی ایا دا طول اگر رای رد که پا خبر بانه دا دی دوی شو نو دی دی پا دی بانه قیاس کش دا ننسه جمهوریت دا خود دی خلاف ده دی جمهوریت که خود دا امیر ایس اختیار نشته بس که برس شل کسانی تو پشتلو کسانو که چی یولس کسان نهایت جاهلان چې هغه وایي یو کار باندې پیدا وي دا دا به مې هغه نه عالمانی که انجینیرانی که ډاکترانی د دې خبره څوک نه مني دا مکمل خلاف د قرآن سنت دا د دې جمهوریت نور هم پکې ډېر ګندونه دي نو دوی به دې دپاره انګرېزان خوشحاله وایي ګوره په قرآن کښې هم راغلي دي هغه ښځه کاپره خو د هغې نظام یې ټیکو و کاپره خو سیستم یې ټیکو هغې وی چې یو دی ورته رایه ورکړه او هغه ورته وایي چې نه ځي مونږ به رایه درکړو مونږ رایه زمونږ داسې مونږ طاقت شته مونږ سره پوج هم شته هرته شته او مونږ جنګ هم کولی شو باقي پیسره ستاره چې تاسو وایه ښځه سور وخیاله ویلې ښځې ان الملوکه که په دې طریقه واخو بیا سره څه مونږ نه شي ویلی کوي یار مونږ دې ته هم ګورو دا مصیبت دی دا چې سړی لږ لږ درد کوي که بیا سړی ویلی شي قالت وی دی ان الملوک کم بادشاہان د نور ملکوں کا الف لام کے مطلب دا موحد دی د نور ملکوں بادشاہان خا لیکن انگریزان راشی یا روسیان راشی پر ملکوان یا اندرستان راشی یقین بعد د نور ملکوں بادشاہان اذا داخلو کل داخل شی یا کل تا اب صدو ها نو پسات تبا کیا گا کلے دا خپل بادشاہ کو دا ملک خیر لڑی دا من کرا بادشاہان دا بل زائدی کنا دا کم زائدی تا تو پتا دا امریکی دی دا دم خو نه دي دوی خو زمونږ مفاد نه لټوي دوی خدای مفاد لټوي واشه ډېر دی ته وګوره تاسو یقینا بادشاهان د نورو ملکونو دا خو هغه منتخب شوي دي په موږ مسلط شوي دي کوم چې زمونږ منتخب کړي یا خو یا بد او جدا خبر رسته ده هره زمانه کې دا انتخاب چې کوم امریکې نه کېږي که هغه بوټو صاحب و که هغه بل صاحب و که بل صاحب و دا ټول دلته نه کېږي تقریبا چې د هغې ړه نه وي څوک نه شي بادشاه کېدی چک کوي یې نو چې د هغې په مفاد لغو نه دا هغه را شي نو بس هغې اقتصاد دننه خو نور کسان دی که نه او واړوي دی نو واړی ستا دې ملک جرنیل چې جوړېږي د هلته نه به هغه جنرل حمید ګل نه چا تپوس وکړه کنه تاسو به اورېدلي چې ټول جرنیل نه شوې هغه وي داسې کار چې زه د امریکې ته وو زه لاړ نه شوم همایده زما وی هغې باندې ما نه خفه شو نو زما جر آصف وکړه څوک هغې رانه مخکې کوه حالانکه دا ما ټول روخ شو حالانکه سور تکړه جرنیل وو هوښیار مو جرنیل تکړه مو نو دې ملک سوره فیصلې چې کېږي دا د بل ځای نه کېږي د نورو بادشاه نو ستا دې ملک خیر ته کوم فساد به وي نو دا نن فساد ته وګوره خپلو مسلمانان په جنګ شوي دي او په دې ملک کې دننه جنګونه اوس په افغانستان سره جنګ شروع کړی دی هغې کښې سه یو کوب خلک به کواس کوي هلته کښې غلط لګیا دې ته نه وري ټول عمره مونږ دلته پنځوس شپېته کاله مونږ ته تېر کړ ته خلکو زمونږ سوره خدمت کړی اوس هغې وایي پېښور خو مونږ ته ټینګېږي نه ظالمان پېښور خو ستاسو وروڼه دي پښتانه دي او په مونږ پېښور به واخلو په لومړي په دویمه ورځ مونږ داغسې به کواس کوي ټوله هغې کښې هم غیرت نه شته دلته دی هم دا د بل په حکم چلېږي نو وقدار کا او یقینا بادشاهان د نورو ملکونو کل داخل شي یو کلي ته نوروان کې هغه کلي لره او ګرد عزتمند خلک ده هغې عزتمند اوسېدونکي هغې ذلیله په دې کښې بیا عزتمند ذلیله شي او ذلیله په کښې عزتمند شي او دا کار کوي بادشاهان د نورو ملکونو شیخ قرآن رحمت الله علیه وی ما خپل استاد صاحب په مکه کښې چې زه ځم مدینې ته نو زه هلته به ورشم او ما له یو خط راکړه چې زه هلته لاړ شم هلته چې کوم کتب خانه هغې کښې زه یو ورځ به تېر کړم چې کتابونه زه مطالعه وکړم هغې کښې نایاب کتابونه دي نو هغه مال دوه خطه راکړه یو خط یې د هغه کتب خانې د محتمین په نوم راکړه چې دا زما شاګرد درشي ده وخت ورکړه دلته ایجاد وکا ادویم خط ما تراک ما ته دا خط بواله مجنوین بهر و بوډا ناسی ببر سر بی شدیدل جامع بی او بس چا تر خبر نکې ته با ته السلام علیکم و علیکم السلام ته تر جنور خبر نکې نو ته بغیر زما دا خط ورکې زما دا خط ول ورکې نو هغه بیا ته تر خبرې شروع کې نو بیا چې نو ستاسو پوسکن بیا وګورته چې څه دی وسخه ویدر لاړه من اول هغه سره ملاو شم ما یو سلام علیکم و علیکم السلام سره بیا کته یمو له خط ورکې چې خط وکړه یما چې مور سین دی شاګر ما چاو ښه یما وته دا وی ما ته یو ما ته ته ما سره سو ایت او جوړ بس لیبرری کولاو شو دلیلی دلایل دلایل ساجیبا له ما څخه وي چې قران دی وی ما ته پوس کی تو دوی عالم هي د دوی په بد حالت دلته ولی کینا یما ته وی عالم تسمع قول قول بالقصه تا دا قران کریم کې بالقصه کنه دلې کہ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجاوزت اهلها اذله وكذا دغه په ملک باندې د ترکو قاضي القضات چې جست ته سوما دغه په ملک غیر ملکان را د مصطبا کما د غیر ملکو وو دا غمر خو غیر ملکی جنډه ما راغله خو بل چې را دغه کړو انو زه چې ما نو ما صدا چلو شو ډیر وجه له زه تراوسه په دې حالت کې ته ناسم ده تا دا اندی کتلی چې پردی ملک دغه راشي دغه دا هر شي د شیخ دغه دا شیخ الاسلام وغه کې دا بوډا دا غریب و اني مرسلتون اذر مرسل له امبیات لګون کې مدیتا دیو تخبه نو ګور ما دا انتظار کوم په چې پته جواب واپس کیږي لګر شي مرسلون پیغمبران یادې یک رسول په معنا لیکل شو د قاصد چې قاصد په څه واپس کیږي سورو خيار خدا وای دا ټیسټ کوم د سړی د جماعت خطر لیکل دي خط خو ډیر زبردست دی خو شه دا رښتیا چې کوم چې دنیاي بادشاہ دی او که الهي بادشاہ دی الله دین دی نو که تو خپل قبول کړه کنه نو بیا مطلب بیا تر مونږ جنگ بیا دنیاي بادشاہ بیا آسان دی او که تو خپل قبول نه کړم بیا دا پیغمبر دی نو بیا ته جان کول تبعید د خپل ځان ډیر خيار خدا نو خط یو لګ فلم ما جا سليمان هرګه چې دغه ولې تخپي هرګه جا سليمان اسلام ته تخپي نو وی سليمان اتمې دون اني بیمارن ا تاسو امداد کړئ زما په مال سره نو په ما ته ان الله خير هغه چې راکړې ما ته الله خير مال غوړه دې دا نه تا درکړې تاسو سړي ما تدیر شید بل انتو بیدیتو کم تفرحونا پاکتا پاک پل تخبو بانی خوشحال شید دیر سر سسی و تلی گرو ارجی علیم و پت لار شاقیتا دا مارو سا ولانا تیارناو خام غرات لباکو مدیتا بی جون پیو لخ پیو دیمشان لخ کرتا لاقی والله هم بی ها نبی مخامقی دل دید پار دیتا نشی ما تکنگی بانی ولنوخ شدانو خام غرات باسم دید دی ملک نا اذر ذلله هم پداس الکدی بیزان ذلله ګر ساغر د ذلت اخر درجه سره ذلیل وی خو ځان ذلله نه ګنی بیا مقابل ته تیاری لیکن کله ساغر د چې بیا مقابل هم نشو ذات راړو ولا شان د تباہ برباد کی سلیمان اسلام او افخ تخپه پدې اوس کده تخپه قبول کړه وکنه دغه تخپه به دوست نه اخلي دغه خود خو هغه ته ویلو هغه دوی چې مسلمان شه او د ما تابعدار شه نو دین بیا بچ کې پاتې کېدل خبره یو سره ته تخپه درکې ته په دې پوېږي ته په حق نه وړي د رشوت ولې آرام دی او دې وجه چې ته رشوت درکې نو ته به بیا غره د بل حق ورکې کنه نو د کنه روا ده او یو تخپه ده سر دوسر ته راوړې کو اخره او ته افسر چرته کې یا ستا په لاس کې کار دی او تاره شرع وان اخلو گره دکا بیا تا حق نشو ویلی باطلی پیتله بک پیتله بک نقصان بک ظلم بک نو کینا نو دا اگه تخبی و پاس کری دکا بیا خود آگه مسئله ختمی دکا یعنی دیر پایده فار لگ نقصان پا کار ده دیر پایده سوا چی دا مسلمان شی او لگ نقصان سوی چی دی اگه تخبی وان اخلو سی چی دی تا لڑا او دی پوش ہو سا چی اوز با دی رازی مالا چی تخبی و پاس شوی دا واس دی دماغ پوک را دی نو دیو تا دلتا صداران توی قال وی سلیمان السلام یا ایها الملأ او دی قران دا زکی خاطر زوب زکی معنی پر مانی خود سړی توپ زکه د قران د باسه د قران چې سړی توپ زکه تاسو به اوچت خلک کو واړې تاسو ولوي خلک شي که غریبانه ولوي خلک قران سړی توپ زکه انسانیت زکه چې انسان قران سړی جوړي ته ګور دې دا ته کنه چې دا غلط سی په دغه سړی اس انسان دی ابا څخه دې چې هغه کې دا سی پات نه و پات دې تر اته باندې په یو دمشان لا کار تر دا دې کې تنوین د عظمت ډیر لوی اطلاق کار لا کې ولا نبی مخامخ کې دې په دې په دې سره اقام خو بابا سم دې دې کړی نه اته ځل دې په دا سره دې به ځان له ذلیل غړون کې نو چې دا و شو بیا سليمان ته خپل ته قال او سليمان ته بیا یو هغه ولا او باسر داران ایکم یاتینا یاتی دی وی خرچا کمه استاد نه چرته بو کی ما ته په تخت دې سره را بړی ما دې ته بخیر نه چراشی ما ته غاړه کی خودون کی تابیدار دیو ته خپل طاقت خی یو دې کی شوبی شوبی دی یو شوبا په ګدارا چې دخل وی کړی دا چې دوم په داو کوم داو کوم یا بای دا نه دا دا د متکبر تکبر ختمول دی د ته پته دا ډیر ځان چت غنی نو دې ته طاقت خیم دی ته طاقت خو ات تکبر ان متکبرین تواضع حن تکبر د متکبر وخت کې دا تواضع دا تکبر نه دی خانه نو قال دیو ته دا طاقت خی چې دی راشي نو چې دا وی چې رو پی راشي مسلمان مته مسلمانو لپاره غرض دی چې دوا شي نو قالې پرزنر جنې اوې ترکش جناتونه انا تی کبي زبرات لو کو راوړم تاسو دا ته مکه نه چې ته باز د خپل ځان نه غرمې پور ما راوړې ته غرمې چټي کی کنه وای نه ته چې په دې با پراوړو دې تخبانه طاقتور امام طاقتور اړې شم امین ما هغه کغه ملغلل مرغلل ابا ما امانت راوړې تا ٹھیک ده نو قال ذو غسړي چې دا علم د الله د کتاب وی انا تیکا زبرام دا تختا تا مخیل چوا پچی تا تستا نظر دا سر پر رب کی بات دارم نظر واپس کسا او دا تا گور ما تا لار خکار کن یہ رب پر رکن اگر نظر ما تا واپس ران چی بیاستر کلان اگر دا تلار نو سر گر بی رب نیور گر ما بات حاضر کری دا تا وی خدنو نو پلا مرا ار کل چیولی دا تختا مستقیر انو دا پروت دا سخا وی وی ها دم پر دی ربی دا تا خاطر و زما دا اللہ دا خپل زما درب دا پر دنی دا اللہ پا ما فضل کردی سلی دا طاقت را کردی لیا بلوانی دا بار چی امتحان کی پا ما بان چی آش کو دا شکر دا کم دا اللہ نعمتونو یا دا ناک شکری کو ما خلا طاقت در کردی نا طاقت بیدا همی استعمالو دا نا شکری دا مال در کردی بیدا همی استعمال دا شکری دا پا زا استعمالو طاقت ما مال ما و من شکر او چا شکر ادا کرد اللہ نے نتن شکر ادا کرد پارد پای دیدا اللہ زیادتی واسا اندن ربکم لان شکر اللہ دیدن نکم سورة ابراہیم آیت نمبر کم سورت ہو ہاں ابراہیم کا وہ نمبر کا ومن شکر چا شکر ادا کرد اللہ نے مت نتن شکر ادا کرد پارد دان خپل اللہ لک قرآن در کرے بل بل بل تبیان کن طالب اللہ دیر کی لیکن پیسی اللہ در کردی او لگو آگی نا اللہ بڑیر در کی دادا دادا اللہ دا نعمتون شکریہ پسو کس مباندہ یو قولی دا او یو چکم دے دا اللہ دا شکریہ یو دا فعلی یو دے دا اللہ نعمتون بے دا شکر دری جو دی یو تاریخ یو معرفت تاکہ بلت خویر سے آنا یعنی یو دار چې پړه کې ته وای دا مال الله را کړی دی دویم دا استعمال د نعمتو چا استعمال کې پوه شي دویم تحدیس د نعمت او بیانول د نعمت کا خو ما وی اعتراف چې پړه کې وانی چې مال الله دا را کړی اعتراف د نعمت او تحدیس د نعمت او زائد لګولو چې ځای وپېژنې په څه ځای ولګې نو دا پوره شکر ادا شه بیا ته د خولې نه شکر شکر شکر شکر درې جوړې دا ابن قیم رحمت الله ذکر کړی په او د تو صابرین کې عربی کتاب اردو کې ترجمه مشته کتو کې بیا اخري ملاوی کې خ کتاب دې نو دې ته وای شکر ادا کوم. شکر تعالی الله کتاب درکړ قرآن، نو دې شکر ادا کو. الله چې او دامه چې الله په ما احسان کړی دا مدد چا کمال نه. او دویم د دې ووایه چې مال الله کتاب راکړ، په خولي باندې ووایه شکر ادا چې الله شکر ته مال کتاب راکړی. او دریم د دې بیا بیانو کې خلکو ته په دې امرو کې دکه بیا پوره شکر ادا شه، نو الله بیا زیاتی ده ته که ته پیسې ګټې بیا نه زیاتیږي. مال الله درکړی نو پړکې ووایه چې مال الله راکړی، بل شان نه کړي. او دارنګې د هغې بیان وکړي چې په خولي باندې شو الله تا په ما احسان کړی، او بیا هغه مال په سجده باندې ولګو. هر یو شي د شکر، هر یو شي یو شکر دی. د سترګو شکر هم دی، د غوږونو شکر هم دی، د خپو شکر هم دی، د هر نعمت جدا جدا شکر دی. بیا دا بیا ادا کوه. نو بمن شکر چا شکر ادا کړه د الله نعمت، یقین شکر ادا کړه فرض پارې ځان رب زیات کړي. او چا چې ناشکر وکړه نو یقینا رب زما غنی دی، بے پروا دی، کریم عزت مند دی. دی دا کې دا څوک دا سړی چې زه بیا په سترګو رب کې راړم. نو بعد وایي دا آتب برخیا دی. آتب برخیا دا دغه دی، وزیر دی. دا یهودیان وایي آتب برخیا راوړی دی د جادو په زور باندې. دی بیا پکې دا امینډمنټ ورته وایي تاسو دا پکې دی وکړه مسلمانانو چې وایي هغه دغه په زور راوړی دی، اسم اعظم په زور باندې. هغه ته اسم اعظم راوړی وایي تپوس ته نه کومه دا اسم اعظم سلیمان صاحب سرو که نه وه نو کوی چې نو نو داته کېدی شي چې پیغمبر ته د خپل امتي نه پیغمبر ته علم کم وي امتي ته زیات وي. دا قانون شته چېرته پیغمبر په هغه خپل دور کې د ټول نه لوی عالم پیغمبر وي. که صحابه هر سور عالمان وو د پیغمبر د هغه علم شلمې سې ته هم نه شي رسېدی. نو داته کېدی شي چې سلیمان صاحب سره نه وه سلیمان اسلام سره. نو ادا چا راوړی دی؟ نو څوک وایي چې سلیمان اسلام بطور معجزه الله ورته راضر کا، او څوک وایي چې جبریل اسلام راړ. دواړه خبرې معجزه ده. او دغه برقیه په دې باندې مناظره شو ده. حضرت قتاده راغلی تابعی کوپی ته، خلک ورته راغونډ دی، تپوسونه کوي، وایي چې چا څه اشکالي په قرآن کې ماته دی وایي. دا راځي امام دفات ور مخته شه، یو تپوس دا کړی چې دا تخت چا راوړی. هغوی هسې برخي وایي پسه اسم اعظم باندې. سلیمان اسم اعظم وایي نه، دا قانون چاته شته چې پیغمبر ته د علم کمی د امتي نه وي نو غلی شه. وایي چا راوړی؟ غوته دا خپله هغه راوړی دی، یا به تور معجزه الله رالېږلی وته، او یا جبریل اسلام راوړی دی. خواتم برخیا نه راوړی، دا د یهودو خبره ده. خدای ولا شی بدل کړه، د جادو په زور باندې وایي. اده وایي د اسم اعظم په زور. اسم اعظم څه شی دی؟ د الله هر یو اسم اعظم دی. الله هم اعظم دی، رحمان هم اعظم دی، د الله هر اسم اعظم دی. یو څوک د اسم اعظم په زور باندې دعا وغواړي الله ورته قبلوي. لله الاسماء الحسنی، د الله ښکلي ښکلي نومونه دي کنه. نو په دوی به سوال کوي د الله په نومونو باندې چې بیمار یې وایي یا شافي، ډوډۍ کما یا رزاق، دشمن غالب یا قهار. دارنګې پردې نه یاریږي چې پرده مې اوچت یا ستار. دا د الله یو نوم، دا ټول اعظم اسمونه دي. الله به تا سوال پوره کوي. په ځای دی چې د بابا په وسیله غواړم، په اسم اعظم یې غواړه کنه، د الله په نوم روانه. ومن کفره، او چا چې ناشکر کړه، یقینا رب زما غنی دی، بې پروا دی، کریم عزتمند دی. قال اوې سلیمان سلام نکرو ارشا ناش نه کړي د پاره تخت دی. یعنی د دې مه خطر شاته کوي، شواله مخې ته کوي، امتحان اخلي. سلیمان اسلام وایي دا کوي چېرته هوښیار ده، کمه کړه د کمه کړه سړی ماتغې شي سړي ده. ته به سره خبره یو شان دی بل پر دي. نو که هوښیار وي بیا مطلب چې اسانه ده. هوښیار سړی په یو خبره باندې پوه شي. هوښیار ته اشاره ده، کمه کړه ته کوتک کمر به پیسر باندې بیا له بت اخلاصي کم کپوت لر پر شي شي کنه بیا ته دان اس په پیسر به وي. او خيار ته اشاره وکه پوي بیا ته چې کوم خيار خلک ایته چې قران بیان شي یو دم ومني چې کما کړم بس ما مدغه مو خراب بیا. نو دې امتحان اخلي. قال او سليمان تام انا شنا کړي پر تخت دي نن در ګورم دا ا اتد لار مونتون کدا او خيار دا ام تكون ادا مدا چې نه پوهېږي که نه ناپوهي. نو پلم ما جات هر کله چې راله بیبي نو قیل اویل شد اها کدار شد ادارنگ دستات هست اها دانوی چه ادار اندات نوی اها کد اداشان ده خبر است مبهان کرا پروها وغا سور او که اغیر سن کمال کرن قال ویده که انه اغیر دونه چه انهو نکا انه گویا که داده داده پوه خوش سلمان شده رو خیارنا و او تینا لما را اوی بی را کرشو مونتا پوه مخ کرده تا چه تخپی و اپاس کرده مون پوشی تخو هم سره نه و کن نمزی و منگتا بی ما وغا نمونتا مانه لجی نو ایو بل کار و سر سکرده اگر تا مخی را دی و سر دا بند کرده لی سلیمان اسلام دا آغا ندرس دا سر فایل سلیمان اسلام گو آغا سخان اب بند کرده سلیمان اسلام دیل ما دا آغا سن چی وچی دی بی عبادت بی کو دا بید اللہ نا یا دوی مانا سود دا ها بیا دا ما کانا تو بودا بودا بی فایل شیم اب بند کرده دیل آغا د صحیح دین نه هغه چې دې به باد کو به دال نه درگاهونو هغه شی دا بند کړو ان یقینا داوا د قوم کافرانو قیل لا قیل ادخل صرخ ویل شو د نه شد معنی ته فلم مراسور کا شول دې دا باندې دا بنگلا حسبت ولجتن ګمان کو به وځ دا ډونګي وبدي جامع پنسیو په کروندې شي نو وکا شبت آن ساکیا او پینسی را خیل دخپلو پاندونا نو قال او ای سلیمان دا والی اکڑا دی دا بانی بیا کلابی لی کدی خرکوائی دی چونکی دتا جا شاویلی او سلیمان سلام دا یدی پخبو بان ویخت دی دی مور وی چکم آقا پیرائی وا او پلار انسان رو شو کم پلار پیرائی وا مور انسان پیرائی دقا دا پری وا ویدی پخبو بان لوی لی ویخت وا نو ایدوی چی دا خپی والا اگورو ما چی ویخت پی دیر دی که لگ دی یه لگه دات با تو که مولی سه با چه دا خبری که تا با که میل ما تا کرده تا داغی پاندائی با گوری دالا بانده تا کولشی چه تا نشه کوله انزان با دان قیاس که کنه پا دانی قیاس که تا نم وغلان جا دا خد پردو خود میل مانو پاندائی گوری یو که نا یو دالی یو مولات برا منطقی پا ارد بان گویا گرده دا ارد تاس پی جانگا چه اوبر آباسی ناگی دا جرس ها چولی دغه غوی دلته ګردی او پټیاغه شفی خان د کور خو شاکی نو خدای غو تلختې په چې په ځین روان شي ته په ګنټه کوه دا ته لور سره لګل ګوبي نو بیا وتا ته غو کتو لار واره واره پټی دا ته کټ کټوم راغه واره هغه ته دا کج دلته غوی ټنګ ټنګ مرته جرسه چولی نو هغه دې اته ټنګ ګوري نو دې غوی ګردی چې کله غوی وګر ودریږي نو جرسه ودریږي بند شي نو دلته را مونډه کې مونډه اوس که چلې جرس نیم دے بات آو بیا روانی کی چی اوبا بے باندی شوی نو بیا غیما با گینتا نیم لگی نو دیرا مند کی دی دقا دن غویا یو چوکا وی غویا بیا شروع کی نو غویا چوری دا تے جرس پرو تو نو دقا دا منطقی و توایی چی یای رو راوی ها بیدا جرس دا جرس و ناروا دکان سارو تا آگوی آخا بیدا اصلا چولے آگوا توی دا تے کار دکانه مولی سیبا چی زر دیر لری کتا پتی که اوبا کوما نو کچر دا جرس نی نو با دے با اولاری نیمہ گیٹا بار ما تا پتو لیچ دے اولار دے ہوئے او نو دو برا منڈا کم بیا چی رو نیمہ گیٹا بیا پا او بوان تراغی پا پراتی دو بان لگی نی دیل میں چو ناغوا تاوی بیگرہ کدی غوی دا تو کنا چی بزا اولار سر شن دے تن تن تن تن تن بیا بسکے اگو تا مولی سا برا دا را کنا دا خوئے دل در دا چلن تاس در دی چی بزا اولار یا تا دان تا والیم پا قرآن نبیانے ادانت علیم و ادانت پیغمبر وارث دا چل تال دری دا غوی دا نور دا چل نوری دا چی اودری تاک تاک بودری کی دا بیا سر نیش شنو پا دا دا سر شنو یا اگه کار کوئی نا خلق پتکی موالی یمگا علیمان یو پلم قیل سو ویل دیتا دنشا مانای تا ورکا چی اولی دا مانا ہو کی راعت کے پایلا دا شوا ہو کی زمین دا بانگلی تا شخا لگ لگ بگلا دا کوئی خیر مگر سار پنو ہے مگر رخو خدا لگ لگ بگلا دا کوئی دا با دی قرآن کے بزدگی مر دار تھا باتا دش انشاءاللہ خاطر بس جو قرآن کیا تا دش اب یای ریگ نا ولم اخا پلا مرا ورکا چی اولی دا مانا ہے دی خدی خاطر بس گمانو کپدی بان خاطر بس دا ما پایلا بیادا دا اہو کم دا مانا ہے دا لجتانا ڈونگایو با چی دا خوک پی پینسیو میلون دیشی نو کشفت راخ کری خدی کی پائل دادا راخ کری دی پینسی ان ساکے ہی ساک پندائی تو سسنی دو پندائی پندو نے دکھ راخ نو قال اسے دیمان وسلم تھا انہو سرغم دا بنگلہ دا ممر رضن جڑاو شوے دشیشو اوبن دی سیبے پس بنکا کہ وہ دا سسٹم کرو شیشی لگو لیں پشو کی دی دا خارج دا اوبدی نو دی پانسی را کریں نو قالت دی لیا کا غرور ماتو دا کہ دیو زمان اوچت خود روش نیچ دے یو ریاد ساتا کہ غرور چاکی اگر بیا مسئل نمانی تا سما کسا کرو وہاں کینا بیائی وہاں رہے دا غرور بیوسا چی سور وقت خلاصی دا صورت مو وی چی قرآن تا امی ویلی وی دا قرآن دا کبی آو وی سور وقت یو میاش کے مولا تے ابنا سو اگر زبا زکم یو والی نا زبا کی وی سور وقت دری کالا کے مولا تے خواپا شا چی امی بے میاش کے ٹھیک زکے وہاں زبا پر دری کالا کے وی دا بسن چلی شیخ وطا دا امی چی دا پاک تے تکی شکوک دیشتے تکبر دیشتے او دے چی دا سواما با دے منی دے بے میاش کے زکی او تاکو ریر گن دے یو تاک تکبر یو کار کو وزستا تکبر یعنی یو دورک وزستا تکبر ختم که ختم مکرالا گورے دویما که وزستا شکوک ختم ہو که ختم شوالا گورے نو که شکوک ادا با دو کار ختم با درم کال بے تزدہ کے نو تکبر دا گندہ شے دے چی دا بیا ٹکیگ نا سڑے نو والی والی تکبر مات کو پا دی بان چی آگا تختی و ترارا نو تکبر والی مات کو دویما دیدہ کی واتا دی خود دی دانا چی کم بنگلہ جوڑا کروا آگا دیو چی پا دنیا کی دا تشتین دا مانا بسو کجا تی نو دو واتا دا شے جوڑ کو سلیمان اسلام نو قال سلیمان اسلام انہو دا بنگلہ چی دا انہو سرون دا بنگلہ ممر دن جڑاو شوی دا دیشی شو دا شیشی بنگلہ خوا نو قال اوی دی ربی رب دما می ایمان را انہی ظلم دما زیادتے کرد پر پخپل دان سران چی ترو سر پر ما سلیمان اسلام دا مسلمانو من لی و اسلام تو ما سلیمان اما غرق کرد سر سلیمان اسلام للہ یا اللہ تا چی رب دما خلوقات دے نو دو واقع بیان شئی پر نفیر مغیر بانے خلاصے پین سٹھ کنا مخیوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام مقصد سورة النمل بيان دو مسلو ده یو مثلا پھر میں غیب چال پار تھا پوئے دے ماں اللہ وائی بل سوکھ نشتے پر دو مسئلہ متصر پر فکر شن ہو اللہ دے ماں کارساز مشکل خوشا دے بل سوکھ نشتے پر یہ دوار مسئلہ بانے دو دو واقعہ بیان نہیں دو پیغمبران اولا مسئلہ بانے دو واقعہ بیان شے چال میں غیب دیم یو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام چکر موسیٰ علیہ السلام اخبر لاتھا ہے نا خبر نشا نوخ علم بل سوکھ علم کے دیشی یا نشتے ادو مواقع بیان کر سلیمان اسلام سر دیچے دنیا بادشاہ ٹھورے پیغمبر دے پیغمبرا بچے ہم دے ادم الکت دماد سلطان کا ٹھول دنیا بادشاہ ہو جما پہ سلطان کی عہدا سے بادشاہ اشتے دے یا خدے کہ آگے دادا خورنا کہی نو دگا بیان شو او ددی دانا سال میں وہ دو مطلب دو واقعہ نور بیان ہی چی متصر دے ماں مختار کھول دے ماں اور واقعہ بیان ہی صالح علیہ السلام چکر اچھا بچ کر دے اور دو ماں واقعہ لوت علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یقین لے گلو منگا تموزیان تا یو دن صالح علیہ السلام پدې خبره باندې چې ان عبد الله عبارت ټوله چې یاره ته ممین خدای ته بلانو کوي پیدا مې فریقانې دا تاسو دا دوه ډلې شو یو منونکي یو نه منونکي یختصمون جګړې کوونکي باس کوونکي یو وی د ټیکو یې بدوی غلط وایي ته چې کله مسله شروع کړي خلک به درې کسمو کېږي دوه به هم کېږي اول کې دوه شي بیا پکې درې شي لکه مکه کې دوه وو یو منونکي وو لکه صحابه کرام او دویمه نو مکه مشرکان وی نه منو دا ښکاره کافرانو چې مدینې ته راغلل په مدینې کې بیا درېمه ډله پیدا شوه مفاد پرس چې په تا ته به اسلام یم بل بلته اسلام یم کلیر کټ خبر نه کو هغه چې کوم په کوپر باندې ولاړ هغه ته ښي هغه ته خو بیا هم الله هغه دغه نري هغه نورتوبي هغه ته دغه ټیک ښکار په یو کلک ولاړ دی دا کوم دله چې دی وایي دام ټیک دی چې کوم دی د ته ادایت الله نه کوي دی دا بې غیرت دی په ده کې غیرت نه دی نه ټیک کېږي نو دې دا دوه کتان شو باس وسه کوونکي یو وی ټیک وایي بل وی غلط دی جګړې میں نو قال وی داود وی صالح علیہ السلام او قوم ادم لما تستعجلون بسیئه ولتلو ارکو په عذاب باندې مخه ده توحید نه توحید منل نه دی دا خو تاسو داسې کوئ چې بحثونه کوئ ځان ته به کوئ لولا تستعجلون الله ولې بخښنه غواړئ د الله د پخوا ګناهونو په کار دا ویل چې مسله بیان شوه شل دېرش کاله پنځوس کاله هم شرکیات کړي الله نه معافي الله ته معافي وکړه لعلهم درهم غام فاستعاذ بهم رحم وکړی شي قالو دی تیرنا بکا من بد پالی تو پتا سرا اپا چاچتا تا تو منحوس ہے چې کله راغلی شر پیدا کړ دے د اوس جو مسله بیان شي نو بیا جنگ خامخا جوړیږي څوک من نه غوي د ټیکو ای بلوي نو جنگ جوړ وګوره منحوس راغلی جنگ جو جنگ منحوس تاسو وای د مخ کنا چې مسله نو منحوس وای دا دې راغی د دې مسله وکړه اوس به تا ټیکی گئی نو دی ولی تلوار کوئی پا غختو دا عذاب تا دا لان عذاب غاڑی چی مقابلی کوئی پا حقی مقیده مقیده نیکا نیکی غٹا نیکی توحید من اللہ ولی بقا نواری دا لانا دا خپل گنام تیرون دا شرکی آدون خام آب تا دا رحموشی قالوی دی تیر نابکا منگ بات پالی نسو پتا مانی اپا آچ آج تا سر آگلی کن شر دی قال وی داود صالح علیہ السلام طاهر کوم بد پالی ستاسو الله څخه د دا ستاسو د عمل نتیجه ده دا تاسو کوم مطلب ومنئ ټیک بشئ تا د الله طرف تاسو باندې راغی چې تاسو انکار وکړو بل انتم قوم تبتنون بل تاسو یو قوم په ګند کې مبتلا کړی شي مولیانو پیرانو په ګند کې به شرکیات کوي بدعت کوي خلولی وکار په مدینه تیسات راته نه او په ښار کې نه کسان بدماشان مولانو یا نورو یوب تو په ارض خدا ته قهر جدا مولیان دي یوب تو په ارض ښه مولیان فساد به خراب فساد نه مراد فساد دینی دی ښه فساد به خراب په کلی کې ولا سن اصلاح نه کولا اصلاح یعنی اصلاح سو د الله کتاب بیانول او فساد د الله کتاب خلاف کول هغه نه بدماشان نو هغه یې صلاح کړه چې قالو دې تقاسمو قسمونه خو په الله باندې لنبیتنه خاو د شپې به املکه په دباندې او د په اهل باندې مړ به کو ته مل قولنا بیا به خام خاو موږ ولید ته خپل ته چې ما شاید نه مالک علی نو ادر شو موږ زاد هلاکت د ته مالک اذن ظرف یا مالک هلاکت مصدر نو ادر شو موږ مرد ته دوړ معنی کول شي وانا لصادق موږ ورشتنه او مکرو تدبیر کړی د صالح اسلام دغه ملګر دوه جوړو مکرن تدبیر او مکرن تدبیر کوم غا د بچ کول د دې مکرن تدبیر و هم لا شرون یو مکر د پختور مکر مکر مکر خراب شد یو مکر د عربای دی په عربای کې مکر تدبیر ته وایي یو تری د بچ کول او تدبیر هاي کوم خو بدی یا یو تری د مرول دمو تدبیر دی و هم لا شرون دای نه پویدل وانظر نو ګور سترنګ شو انجام ده د تدبیر دا غي ان دمرنا ما هلاك غي عقب دای ټول غي د صالح سان د مرګ بندوبست کړو الله وین چا بچا ورکو الله فتر کبیو تو ما نو دا کور نه دی خاوی ته پریوتی په تاب دا چې شرکو یقینا ان فی ذلک کمپری بیان کی خامخا دلیل دا اللہ دو وحدانیت آ کوم چې پوی دا الله په کتاب باندې اخلاص کومګه خلاص کومګه کتان چې من له او من له مثلا او دی ځان بچ کوو خلاف نه نو الله بچ کوو بچ کوو الله دیو که بیان شو پدی باندې متصرف دی او دوی مواقع آیات کلو ته زم کله چې وی قوم فلتا آتا تر الله کوي بیا آیات وان تم تا تو تا تو غوینه چې بیا آیات اینه کو آتا خامخارات له کوئی سړو تا پدا کول شاو تا اپری دی دا من دون پا مانا پری خودل دی دانا چی دوائی آشار قرآن او دلی دا اکرام من خواهو چی من دون اللہ دا لانا بغیر چی رحمت کن گناہ دکنن تو که سر دا لانا رحمت کن بیا چٹیک دکنن من دون لانی ویلی شیخوی خواه ما تا تا خواه غزور دلی هزار گون دقی بچه بازی یا لکن دا دو بچه بازو خبر دا دا دون مانا دانا را دون مانا پری خودل محل محل لگیا ہے اللہ دے ادارے بابا رحمت کو اللہ رحمت دا خود مکین مشرق رحمت کا عقیدہ اور ٹھو دو دن تو مشرق رحمت کا عقیدہ نا دون دا مانا نا بی دینا مانا پری دئی تا تو خدے چکم زیادہ محل دے دے فریق ہے بے محل لگیا کم بختان ہو بل ان تم قوم تجہلون پکداس یو قومی جاہلانا فما کان جواب قومی نو جواب دو قوم دو لوت اسلام مگر دا چی ویلی او با تی لوت والا تکلی ساو نای کرن دا سکستان دی زان پاک پاک کئی پان جینا انو بچ کمانگا دا چا بچ کا اللہ زانی بچ کو جا آل دا چا بچ کا اللہ علم راتا ہو مگر بی بی دا آگا انداز اکرا مگ دیلا من الغابرین پاتے کی دون پا غذاب کے غابرات ہی انو بی غابرین ویلی دا دیتا وی تسنیت غلیبن یعنی دکا لیواتا خو اگر سرو کو کنا و دای پا سرو کدا خو یو آدوا دای پا گمو تر شامل اکنا لکا ابوین نو دو پلاران خونی ابوین مور پلار نو التیم تسنیت غلیبن نسبت کرد چا سرو پلار پلار تا پلار مور نو نسبت قرآن که پلاران ویلی همرات نا پلار مور دی و هم تر نالی مازم پا دا سیار که چی ورولیم پا دیبانی کانی پسا مطلب منظری نا بد دے باران بد دے باران دو یارول شو یو تے پاتے نہیں شو اس کو لاسر اباسی ددی درست دوڑو واقعہ تو قل الحمد للہ وعد اللہ دو خدای تو دم نو ویل کن وعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول قولوا عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون وقال قولوا عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله التي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون جزاك الله. مقصد دو صورت ہے نمل بیان دو دو مسلو دے یو دا چی عالم الغیب یو اللہ دے نفس علم الغیب کن مخلوقاتنا دویم متصرف فی کل شن ہو اللہ یعنی مختار کل دیما اللہ ہوئی پو پارت دے مختار کل دیما په دواړو مسلو باندې په یو یو باندې دوه دو واقعات بیانوي. اوله مسله چې نفی الغیب ده په دوه واقع بیان شو سلیمان د موسی علیه السلام چې ګور په زهره باندې هغه لاټي ونه پېژندې د کالم الغیب ولې په شاکر دی. او دویم واقعیت سلیمان علیه السلام چې پیغمبر دی او پیغمبر دوی دی او بادشاه ټول دنیا دی هغه د ملوکات د بلخیز نه خبر نه شو خلاصیات نور پنسر کرا بس اس حدیث سبق ہے. اپا دویما مطلب آنے دو واقعات نور اس بیانی کے دے دانا بیان شوئے نور خلاصہ را باسی دے چی دا ولی بچا نشکور پیغمبر جواب قل الحمدللہ واحد خدای توب طول سے پسند خاص اللہ دی بچاؤ عرم غیب دا طول دا اللہ دی وسلامنا بچاو دا اللہ پابندگان دا اللہ آکسان چې چونکړي دپاره د مسلې بچاو الله ورکوي. نو الله آیا دغه الله چې پیغمبرانو له بچاو ورکوي عالم الغیب دی دغه الله غوره دی چې عبادت وشي. اما یا هغه څوک چې صداران ګرځوي الله ته چې نه بچ کولی څوک نه پوهې دپاره څه باندې کله چې مقرر تقریر کوي نو اول خطبه وایي الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ دا خطبہ شو. بیا دا خپل چې کوم موضوع تور کړی دا موضوع مطابق یو آیات وایي ان آیات یې چې الله خیر ما شرکونه او په دا خپل په دغه آیات باندې بیا دلال پیش کوي. تقریر چل دته ښایي چې ول خطبه وا بیا د خپل موضوع مطابق قرآن کریم کې یو آیات یا دوه آیات درې سوچو بیا غی نبار پای دلال شد او دل نو قل و الحمدلله تو خدای تو تو زبون خاص الله لدی او بچاو دا الله دے پابندگان دا الله آ کسان باندې چې چونکړي الله دے فرض کار دنه بو د فرض مسل دی بیان. نو الله خیر ا دغه الله چې پیغمبران له بچاو ور کړی دے غره چې هغه عبادت وشي یا هغه ته دې سره جوړ الله تا د بابا دغه عبادت وکړي اس پتی بان دلال ذکر کئی واشه امن خلقنون بے دلیل در پینز دلال پی پیش کئی اتا چل خی چیزه تا بسته که وی مطال دیو کنن منی بیا بابا چرته و خوش دای کرا گیر که ترده نکره ده پلار ده درسو نو کین و سر بابا را کن چه شلی کو بابا جی را چه شلی کو پختانوی وی شل بی زمانه کرا تا شل نکره پی دور زمانه که را چه کیون چه شلی کو کنن را شل مسیح پارا دون بنه آیاتون دیم امن خلق سماوات و الارض آیا څوک دی چې پیدا کړی اسمان ځمکې تو ته بابا جی اسمان ځمکې چا پیدا کړی بچا الله بچی الله وانزل لکم من السماء ماء اروي تاسو پر بر نه باران بابا جی باران څوک راوړي بچی الله په امر نبی خدا خدا ته بهجا زرغونه په دې باران ته باغچې تر بابا جی دا باغونه داونه چا په وای چې بچیا الله ما کان لو ان تو ویو شجر ته تا دیو دغه بابا راګریږي ما کان لو نشته دی لکم تاسو ته پر مخلوقات کو بابا ګانې ک پیران ک اولیاء چې ضرور غيونه بابا جی یو نه سوزر کول شو ضرور کول شو ان بابا بچیا او دیره کې مرض ور راټین کا و الله دیره کې اوس اقرار نشو کوله الله مالا ایلا مالا اشتر اجترا سردالانا بل څوک ایلا مشکل کړه بچی هم دا چې ټول خلک شي وای نو دی که نشي ویل چې نه نشته دغه دا ورته مرض ولا ونیسه کنه نو ته به ولا جواب کړي بلو قوم بابا بلکې دا قوم دی چې دا بې ایمانه خر دی الله سره نور په صفات وګرامه مشکل کړه دا تا غوس وته وای دی یو سبق خو بابا بوله بابا تا نه پټیږي وای دی غلطه خبر کوي جواب نه شور کوي او ته بابا راګر کې بیا نو بیا د دویم ورځ سبق دی امن جار ارض قرار آیا څوک دی چې ګردول ازمکه اولاړه برقرار پته اولاړه خو نه خو زموږ په دغې بعد په دې کې خیر موږ نشو ویلی کیدای شي دا نظریه غلطه شي ډېر نظریې غلطې شو ساینس اول به د اسمان ګرځي بیا وي ځمکه ګرځي بیا وي نور ګرځي وخت په وخت باندې به ثابتېږي انسان د انسان علم کامل نه دی که هغه رسول ساینسدانی نو کیدای شي دا نظریه غلطه شي موده بعد ځکه د قرآن چې دی قرآن باندې شی اوتلین دا ټیکي دا نظریې نه خطا کیږي دا د الله علم دی که نه پیدا کړی الله دی الله ته پته موږ څه پته نو ساینسدانان کوشش کوي غلط نه ساینس وایي کوشش کوي د خپل علم مطابق هغه یو شي ده باندې خپله ریمارکس ورکړي خپل رایې پیش کړي نو ضروري نه چې د هغه علم کامل کیدای شي څه موده بعد ناقص ثابت شي نو ځکه موږ په ځمکه بارک لاپې له څه شو ویلی نشو امن هغه څوک دی هغه ذات چې ګرځول ځمکه په ځای وله بابا دا ځمکه چا ودروله وایي بچیا الله وجاله خلاله نهارن ګرځولي په منځ کې د نهرو دا سیندونه به بابا جي چا به ویلي چې بچیا الله وجاله لها ګرځول دي لها غټ غرونه ګرځولي په منځ کې پرده د دوه دریم بابا جي دا چا غرونه وایي چې بچیا الله وا دا دریاب کې دا چې خوږي او ترخي وب ګډ وړي نه دا چې کوئی جل الله اوس اوس ته تاسو کا الا مالا اشاج تو اثر الله د کده ګیر شه بابا دی به بیا وای چې هر نو بچیا دا ډیر ټول خلک شي وای نو جواب نو ته دا بابا جی بلک سم لالم بلک زیات نه پویږي دا الله کتابان پویږي نه څه کوي او درې مرز بیا سبق بابا جی پټی کوته بیره ګیره بیا راګر هو امن جیب المستر اڅوک دچې قبلې جړا د جس پریشان کرچې راو بلی غلا دعا وغاړي وښه پستو اره کای تک بابا جی وا تقریبا سور راوي چې بچیا الله وجعلکم خلفاء الارض اگر دوی تاسو په کای مقام دوه شان د چا ګرو یا الله خنوت وتا الہ مالا اشتاج تر الله نشته بل مشکل څه شته اندې بدای غلې شي او بده وای یا نو سوامو دا خلک چې وای جواب قلیل اما تذکر ډیر لږ تاسو باندې دا د پند قران هغه څه ده کدا وای او د درې مې سلورم سبق راغې او بیا بابا راغې وا اما یدیکم اتوک دې لاره کې تاسو ته پته ورو ده او چې دې بچي بچي الله تاسو را وري را لګ بریا دي زیر مخ بعد رحمت پر نه باران نه دې بچي الله نو ایلا ما الله اشتاج تو رسول الله نه بل څه دې تا غوت اندې وای دا چې دا ټول علما چې وینو الله ولا اختیار ورکړي نو جواب تعال الله ما ترکون دې چې دې الله دا دې سره جوړي دې درو وای او د پینځم ورځ سبق سره خبره اما عبد الخلق یا څوک دې پیدا کړی مخلوقات په اول درمانه بیا به دوباره پیدا کړي دا بابا سو دا څوک دې چې الله بچیا دوباره به څوک بچیا الله او مرد کوم سما او ارض اسو قران در کړي بر نه الله دې نه چې باران و دې بچی بچیا الله نو تاسو ته بیا وک پینځم چې الا مالا اشتاج تر الله نه نو دې به یې بچی مات کو در روی شو تب مولا سے برا مارو کا ہو رہا لڑ مولا تب مولا سے راشا نو سے مرزا شورے گم راہ شورے لگے پویا کا گورا لیا نا منی نو چرا چی ابھی چیا گور رہا تھا نہ پوئے گی تا علم نہ دیکھے اور تھا سور سبا کوئی او میاش سے رکھا نو تو نہ پوئے گی راہ سے کہا رہے کا نا دا ہو چی کم دے نو دا لال اختیار اور کرے دے کا نا دا خدا اللہ دا غدی نائے باندی ادا نہ ضروری دی کا نا نہ تو بہت ہے کل ہا تو مولئی سے دلیل و خایا کم دا اللہ ولی یا اللہ نائے باندی کم دا ولی یا اللہ اختیار و خایا مولا دی پر مخا کا کچہری تاس رشتی نہیں ٹھیک شو اس شبر آلا یا شبر آلا کہ مجرا کا اللہ خالق مانی راضی کی مانی نو دای واد الہ ولا مانی دی دای وشو برا غلی دی دکی دی جواب تا گو رخا شبا پا دی دقی که آدنو چپ سیان تا خدا مخ که اول خلاصا بیانو دا غرون بود دو واقعاتو چه سلیمان سلام آل مغیب نو موسیٰ سلام نو دا ولی نو وجه سا جواب تا گو رخا قل لا علمان پی سمات ارد الغیبا وانا پوی گا سوچ پا اسمانو که اسمانو که پرختی جبریل سلام می کر ٹولا اب ادما کے پیغمبران اولیاء پغیبان الا اللہ بید اللہ نا یا اللہ پوئی گئی وما چورونا سلیمان سلام والے پوانشا دا اللہ قانون دے چھو علم غیب چھانے ورکرے موسیٰ سلام والے پوانشا دا اللہ قانون دا دے وما چورونا نا پوئی گئی دا غا اولیاء ایان واسو جی کلا پورتا کوئی دا قبرونا ایتا زان پاتشی دا نور دا صرفاتشی او دا شبہ بلا پیدا شیرا یا دا خلق اللہ مشکرس منی خالق منی راضی کے منی نو یہ واد الہ اللہ ولن منو نو جواب بلد دارک علم پر آخرہ بلکہ برباد دے علم دے پر بارا قرآن کے ہیں قرآن دے ویلے آخرت یعنی قرآن دی آخرت بارک علم نیشے نو قرآن بلکہ ویلے نو دے نو دے جی خر کو گڑ وٹ کری مولیانو جدا مشکل پشاید دا داتا غوصل عظم دے دا پلان کے دے بل ہم پیشا کے مرا نو علم خفرے دا بلکہ دی پشکی دی مسالینا شکیان کری دی بل ہم ہم پی منا بلکہ دی دین اڑان دانی رن رول کری دا قرآن نا بیادا جب انکار دی سار مقالا دین کبرون وائی آقادان چین کار کری قرآن نا ازا آئی ازا کتنا یکاری شو منگا خاوری او مشران دنگا آئی منگ بایو را تون کنیز مکنا بیا لقد وائی نیکن وادش کولشی منگ سارا ہاتا دی منگ سارا ادنگ مشران سارا پا خواہ کروا اد حدا اللہ سال غوی نید مر کسی دا پا خوانو دی زیاد تخوی پی دنیا دی و ایو گردی پا دنیا کے چی چا دا مسال نمان رس انجام اسے شدا تب ہم دا شان شے و ایو گردی پا دنیا کے نو گو رسرنگ و انجام دا مجرمان و کافر ہونے اگر چیزان تے مسلمانان ویل اللہ کتاب نزدہ کو عقیدہ نسا مولا انو اگر اسا انجام شا آدیان سمدی خدا تا کافران نو ویلی اخو دو پیغمبران اولاد و نیکان خر اولاد و عقیدی گاڑی وڑی شوی دا اللہ کتابی و نمان انتبا شنو ولا تا نا استا سلیم والی غلا تا بیانو که خلق نمانی خاپانی شو ولا تا نا علیم اما غم جنو که بری بینچ ولی قرآن تا نکی ول نمانی ولا تا کم فید دیکن اما که پتنگ ساک دانش دی پر ابونا که تدبیر کشتا خلافا ویا قولنا وائی منکر بیا دجر منکر قیامتا وای دی کلمې دا وعده د قیامت یاد ده که چېرې تاسو رښتینې کول جواب و زر دی چې شي لګېدلې تاسو پورې بعد هغه دا چې تاسو په زوار کې کېدی شي سبر باندې راشي نه در باندې راشي کمبختانو وایي نه ربکه یقین رب ستا خاونده پدلې په خلکو چې قرآن رالېږلی دی بیا د قرآن بیانونکي رالېږل مبته ته بیانوي ولکن اکثر لاشکرون لیکن زیاد خلقون شکر نا ادا کئی یہ بھی پیسی ہوتا قرآن بیان دا خبر دمانی چی پیسو بانی چی وطقی اگل ازی شکر نا ادا کئی چی اللہ دور نعمت کرے مبتتا قرآن بیانی گی وینا رب بکل عالم ایک نرفتا خام خواب پوا دے بابا چی پتائی سینے دی اگا شرکیات کفریات او آگا چی دی اخکار کئی کل بابا دے شرک اعتقادی کئی شرک پہلی دوارا دے شرک اعتقادی سنوں کے شرک دے شرک پہلی ظاہر بان کئی بابا تصدی کئی روان دے بابا پسر بان دغی خد دیچ کے دبازم بابا لازم دا سوکانو وما من غائباتی نا انیشہ اس جو پٹ شے پاسمانو کے پاسمان پاسمک ہے مگر پیلم دا اللہ کے دخ کارا تانا پٹ دے مخلوقات نا لیکن اللہ تار تخ کار دی او تا عظمت قرآن بیانی او ترغیب قرآن تا و ان هذا القرآن دا قرآن گور فیصلہ کون کرے خانہ اختلاف مسئلے پہ قرآن کی دی بول سے کدی شی کہہ رہے ہیں اختلاف قرآن قرآن ختم بول سے نہیں ختم تقریباً مقرون تک نہیں ختم والے ان هذا القرآن لیکن دا قرآن کریم یقص علی بین بیانی پہ زڑو مولیاں باندھے زیادہ آگ مسئلے جدید پہ کہ اختلاف زڑو مولیاں اسرائیل کھانا نو پاگی بان بیانی دائی گندخ گندو نخکار گئی چاہی سور اختلاف کرے او زمان مفسرین دا غلطی دا کرے دا اکثرو اگر خود غلطی نو کرے خیر اگر خدا سکرو چی نبی اسلام وی بنی اسرائیل کسی چی کم دی نو ای لکا اگر خود بیان کری دی میں پہ انکار کرے میں پہ اقرار کرے دکا کہ دا ایسا خوچ قرآن دے ہوئے انتا دویا پا تلگی کنا چی دا ای پا کمی غلطی خبر دا قرآن کریم را غلط دے پارا چی اختلاف کارا کی قرآن راغلی دی لپاره چې کسان ګندونه یې کړی دي چې هغه راښکار کړي نو دی ولګه هغه کتابونه دې تفسیر وګرځو دا مړي اوري وسیلې شته په دین غسل دا ټول يهودو کیسې وي نو دې راته وکړه په قرآن کې قرآن هغه مضبوط آیاتونه هغه آپیرت کوي آپیرت کوي دای په کیسو باندې لکه سورت مائده وګوره پرون ما راوړو تاسو پرون کنه نو میر دی قرآن څه کار دی آیت نمبر 15 یا الکتاب کتاب قد جاءک و رسولنا یقین اغل تاسو زمونږ پیغمبر یبین لکم بیانی تاسو ډیر دانه شوی تاسو پټون کې د الله د کتاب ډیر مسله پټ کړې توحید مسله پټ کړې وا دید پروشه مسله پټ کړې وا ویا بان کثیر اما خړ ډیر دانه غندو نه کار کوي ما یقین اغل تاسو د الله تر نرنا یعنی کتاب وا یا دی بالله لا رہی پر قرآن بان اللہ آ چانچ تابی سے دادا دا اللہ دا اللہ رضا شرط دے نیت صحیح لا رہی صبح السلامی لا رضا بچاو تا دنیا دا خدا بچاو او باتی دی تا تیارو دی شرکا دا کبرنا در واجونا پا طرف درنا رنا یووی قرآن بیر دین پر حکم دا اللہ سر لا رہی دیتا مضبودی دی پا دیل پا طرف دل آرنی غیبان دار دار دار انا دا قرآن یقین دا قرآن کریمہ یا قص علی بنی اسرائیل بیانې په بنی اسرائیل باندې په زړو مولیانو اکثر هغه ماتلې چې دې پای کې اختلاف کوم کې سر بنی اسرائیل مورې دا ونه کې نه ما یاته هلته سوې نو نه ولا ته ورته مخې ته راشم ان هذا القران یقین دا قران کوم یهدی التي لا رخی هغه طریقې ته هغه طرف ته چکا کونگر در مضبوط دا چکرا دی شرک دے بیان دی توحید دے و بشر مومین ازر کئی منن کو تا آ کتان سے عمل کئی نیک یہ دیل دی اجر لوی عمل نیک چی قرآن بیان نہیں لوی اجر دیل وانا دن اللہ مل آخر آ کتان چی مان ری پا آخر مان دلتا دا قرآن دا منکرن تعبیر کر پا قیامت منکر دے قیامت اثر کرنا مانی کمولا دے کامیل پا خلی بے مانی خو یقین پی نشتا آ کسان چی مان رو پاک رہے ہیں قرآن نز دکھے نو تانی بیانی تیار کرے مانگ دیل آداب درنا نزار دکھتا ہما ان آدھا قرآن کرن دا قرآن کرن یا قصد والا بنی اسرائیل بیانی پا بنی اسرائیل و بانی پا زڑو مولیانو زیاد تیار مسجد دی بائی کی اختلاف کون کی بیا وانو یقین دا اللہ لیکن دا قرآن کرن لہو دن ہدایت و رحمت دا پارلمان ان کو ان رب بک اقضی بینا ما منکر تخویب یقین پیسہ دبو کی رفت تھا ساتھ ہوں اور ڈکش ہاں بھائی گی دے دینے کو دلتا دیا نا دے دیا نا پر شاید یہ اوکا تھا دے دینے کو دے دینے دا پاپ دے دینے دا دا دا دا دا کھا گو رب بھائی گی گو نا بیا بند کھا دا اولا گو دا اته مو باندې کوم بیا اکثر وبني مړ شپې تاسو تک دی مونته تک دی پني ان ربک کین راستا په تر به په مې ده کې په خپل پیسه دې سره چې چا قران ته ناس وي پیسه ده به مو کې جنت څوک چا خلاف ورو جهنم شي او دا لا دې غالب په ذات ترغیب ورکه بیان ته توکل تو یوازما و توکل الله نو ځان پر الله و میدان ته یوازې الله سره ده کنه یو بھائی دو بشئی دری بشئی لس بھائی شل بھائی سل بشئی دین امیر جی واسی فتح کر اللہ نزانس پر پا اللہ میدان تو اللہ سر دے انہ کال الحق المبین یقین دے پا حق خار باندې خخ کار قرآن ته دا قرآن دې تاسو مقابله څنګه وکي او تسلی قرآن والا تا بیان وکړه نه منی دا مړ دي مړه روحان تور مړ دي کام بختان ان قد لا تسمع الموتى یګان ته نشي اورول مړو ته ولا تسمع سم دعا او ته نشي اورول کوڼ ته آواز کله چې واوړي شا کوم کې انی تلار خون کې ړوند ته د ګمراه دی نه ته نشي اورول مګر هغه چا چې مار لري په یادون څنګه باندې دی دی غاړه کې کې دغه اوري دې دا نه یو لوی فساد پیدا کړی وای الله وایي چې مړو ته ته نشي اورول او دی وایي وایي مړ خو اوري که نه نو بیا جواب څه کوي وایي نه پی خو د سما کړې ده که نه د سما نه پی خو نه ده که نه تی وته دې شورولې نو دی خو اوري که نه کوم ځای ویل چې اوري ده وه مونږ سره اتن قرآن ته نه شي اورولې ته ووایه چېرته قرآن کې ویلې چې تی وته اورولې شي یا دی وري وښایه وښایه خو ډېر دي نه ډېرو سره به څه وکړي ډېر دي جواب یې دا دی چې نه پی د اسما اسما چې ده دا کلی ده او دا سما چې ده اورول دا فرع ده نو چې نبی د کلی وکړه نو نبی د فرع په در الله سره شو چې ته ځان دیوال ته نشې اورولې په دې دیوال کې د اورېدو طاقت نشته که نه نو ته وایي چې دی خو ته وایي چې نه شي اورول دا خو مطلب ستا دا دی چې دی اوري د الله دا مطلب دی چې ته ورته نشي اورول خو مړې اوري کوم ځای ویلي چرته چې نبی د کلی وشوه نو په نبی د فرع اپا درجه اولا سرو شوا اپسا تا خطتی و تورا شو مخی گران آیات تا گران خطتی و تنشو دی اوری خا واقع مخی تاسو گران ولا تو مستوم دعا او تنشو رو دی زای که جواب دی زای که خوک مراندنی کنا او تنشو رو کون تا آواز کلی شو آوری پیشا مالا تی و تنشو کون خو اوری کنا دا قاعده پتی راولا کنا دې لاندې دا آیت دا قاعده لاندې چې تی ورته نشو دی خو اوري که نو چې اوري هغه ته کوڼ دی تاسو وایه کاڼی ته وړاندې خانه کله چې ځکه ړوند کوڼ شي دی نو چې بیا مخې ته ته خبرې کوې که نه نو ستا د ژبې اشارونه لږه لږه اندازه وته هغه چې شی شي هغه خو بیا سره نه واوري نه هغه اشارې کې نه یې ویني نو خطه مړو ته نشو اورولې خو دی اوري ټیک شوه نو ته کوڼ ته نشو اورولې خو دی اوري نو دا کومه قاعده شته ډېرې اوږدې خبرې پرې نه کوه البصائر د شیخ رحمان البصائر دی په دوه مسلو باندې کتاب لګېده ټوله یو په نفي د علم غیب باندې ده او دویم په وسیلو شرکیه باندې ده په دواتو باندې پوره کتاب زبردست کتاب دی اردو کې ترجمه کښې شوی اگر چې خوند یې هغه شان نشته چې عربی کې خو که عربی کې تاسو ګورئ نو اسان دی په ځای د هغه اردو هغې نه هغه عربي ښه ده خیر اردو مګرسهنس به تاسو راشي خو وطن په عربی کې موږ ورته پته لګي چې شیخ څه کمال کړی دی دا د کمالي کتاب چې خلک اریان جو څنګه کتاب لیکلی په دوه مسلو باندې دی بله زموږ د فقه کتابونو سوره چې دي احنافو ای نبی د سما پیش کوي لکه فتح القدیر دی هغه څلورم جلد 105 باندې کوي که یو تن قسم وخوړه چې د پلانګي سره خبرې نه کوم ولو کلم بعد موتی لا یحنث که چېرې د مرګ نه بعد ورسره خبرې په تخته پرو د قبر کې دی وایي خبرې ورسره وکړې اندې حانس کېږي نه ولې چې هغه اوري نه نو دوی ته به خبرې نه کوم نه به نو د خبرو کې اورول کې مطلب دی خبرې کول نه مطلب اورول دي که نه هغه اوري نه نو په ده کفاره نه دادي دارنګې شرم قاصد یو کتاب دی اګه ولا نزاع فی ان المیت لا په دې کې د هیچا اختلاف نشي چې مړي نه اوري د ټول دا کې د ټول امامانو د امام ابو نفا د امام مالک د امام شافی امام شافی کله ویلي چې مړي اوري اوخه چې کوم ځای کې ویلي اصل کې دا وای دا د صحابه د وخت اختلاف را دی صحابه کوم صحابه دی که اختلاف را پس ما موتا کوخه یوخه که ته وایه چې هغه ابن عمر رضی الله عنه هغه نور هغه خبرې کړي دي باتې کړی په دې کې چې نبی اسلام کله قلی بدر والا و ته خبرې کړي دي نو هغه عمر رضی الله عنه ورته وایي چې یا رسول الله دا خو مړي دي ته مړو سره خبرې کوې نو نبی اسلام ورته چې ان القرآن لا یسمعون دا عائشہ بھی جنہیں آسمان نے ویل ہی نہیں سرنا انہم آنا لا علم دے پوئی گی. اصل کے دا باس پا دے بانے ہوا چی دگا مڑو ری دلیو کنا نو ابن عمر وی چی ری دلی دی نو حضرت اوروال تا اولارو دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خرائے دے دیر لوی علم دے دا آسمان بی بی زوی دے اگر آگلے دیتے چی مورے دا شان چې ابن عمر خو چې هغه مړې هغه اورېدلي خبرې هغه ته ولي ابن عمر قرآن نه لوسته چې نکلا دا آیات ورته پیش کړې چې نکلا تاسو موته او بل د دویشتم آیات ورته سورۃ فاتر چې ما انت بمسلم من فی القردان نه دي کتلې انا ورته دا چې ویل چې هغه چې انم الان لاس مون او دې لاس مون د نبی سره نه دي ویلي نبی سره چې انم الان لعلمون نبی اسلام لے عالم چاہیے اس پی کی پری باندھے خود ہی کے گورا دادا کا تم ہوا تھا عائشہ خود نہ مانے کنا رضی اللہ عنہ وہی دان منگ نہ مانو نو دا ان نہ ہوں ویل ان نہ ہوں دئی دئی دئی دا کا بیمان راج کم پکا قریبر مڑشیو بابو جال وغیرہ او الان اسی ویلی دئی او اس دانے ٹور مر دئی ہو رہی او دانے ٹور خرگ ہو رہی دی دا کے خیر خوش چکے سو چکے لوگوں نے انہما دا بیمانان دا چکم اللہ پروت دا اور آن او سوری دین تا تکم دا کار ترابا چو او امیشہ وری ٹول مڈیو دا کار رکم دا ترابا تے او خیدہ آسان خبرہ شیخ باوی دای پک پلا خبرہ نا پیگی یو ذال ویرال مالا ما تا یوں سر منادر کم آچے پسا بانے پسا مائے موتا بانے ایم آج خبرہ کو خود بے خبرہ پیسا لکھو گیسا ایمای دا په قبر کې ورځي ته تاسو مړ وای که ژوندي دا ځان نوٹ کړئ دا خبره ښه تاسو تاسو مړ وای که ژوندي موږ ورته ژوندي وو ما تر مناظر په سمه موته ورکړ ما ته بیا معنا په دغه وکړه موږ چې هغه ژوندي چې قبر کې دوه ګرده لاندې پراته دي چې هغې اوریو که نه وایي دا سه وایي دوام که نه یا به وایي چې مړه دي نو چې مړه دي نو چې مرګ سره خو دا د ټولو عقیده چې مرګ سره لاسونه خپې ارث ختم شو واشه اذا مات ابن آدم ان قدان هو عملو بخاری شریف حدیث ہے او سره چې مړ شو دغه عمل ختم عمل یا په سترګو کې یا په وګونو یا په خپل لاس باندې نو ختم شو الا من صلاتن درې عمل پاتې کی یو صدقه جاری چې تکړه لارې جوړه کړې یا کوی کنه سي آئے سبل سنې کار کړو غا خلک دینه فائدہ اخلي او دویمه نیک اولاد چې ول دعاګانې غواړي خیر خیرات ورته کوي او دریم علماء پریخي شاګردان یې لګیا د درتې دا درې شي دي نه تو کتوا چې مړ دي کتوا چې مړ دي او بیا به د قران نه انکار دی حدیثو ته خلاص تصرف صاحب الله وی غین پیس نه پیس او کتوا چې ژوند دي کنه نو بیا خو اسانه شو مثلا چې قبر کې ژوند دي راځي اوسه دې قبر کې ولاندې کینو تاسو سره به دوه کسان زنګ کینی تاسو به موږ به دوه کسان ستاسو ملګري موږ به وخېږو بره موږ به خپلو خبرې وکړو نو که تاسو هم خبرې واورېدې تاسو ژوندي یې که نه نو بس ستاسو مسله صاحب نه دا څه ځان زه تو هم ټیک وم که یا یې مړ ومنئ نو چې مړ ومنئ بیا ولاس باب ثابت کړي او که چېرې ژوندي دي دا اسانه خبره په هندوستان کې دا مناظر شروع دو درې شروع مناظر مليان مناظر ډوډۍ په کې خوري مزه دار یو پیسې هم ګټي هلته دا مناظر په درې دې تیر شو دغه دی نواب چې و دغه په محل کې وا دغه په ځای کې هغه ویل لکه دا ول نه کېږي وایي دا ډېر ګران هغه ویل اسانه خبره اوس یې ثابت هم وایي کوم یو وایي چې مړي نه اوري وایي دا وایي راشه دی نیسئ قبرو کنه دې ځای کې ادې په خښو خښ بې کو خاره پې واچو موږ خبرې بیا به راوباسو ګنټه نیمه بعد نو که دغه اورېدلي نه اوري به اوس به پته لګي خوشته نه چرته داس چې را به اسانه خبره ده په قبر کې به خښ کړو خیر دوه ګزه نه به نیم ګز به لاندې په ځمکه خښ کړو نیم ګزه دوه ګز به نه راته وو نو که تا اورېدلي نو ستا مسله ثابته شوه خیر نه اورېدلې نو بیا ولې به بکواس کې لګیا په دې کې د مړو اورېدو کو ستا څه پاره خو دا ده که نه پیرانو امیران هغې ته یو دلیل ورکوي چې پیسې وګټي دوام ونه دورشه پنجاب کې د دې د وجې په پنجاب کې سور ګند دی یو درګاه کې په کروڑ روپۍ ګټي تاسو ګور په جارو راغونډې بوجو کې راغټې د بوسو هغه دکه ډکې کې غټ غټ بوجونه اچوي سي داسې وی غورځي په هغه داسې په ملک لکه بوسې غورځ بیا هغې کې د پنځو زرو لوټو پای کې زرو نه پای کې د هغه جدا کوي کروڑونه روپۍ در ورځي دا خلکو نه بېځایه وځي هغه پ عیاشۍ کوي هغه پیران مریدان هغه رامیتونه کوي دا ستا د لاسه مولوي صاحب شیخ القرآن رحمت الله علیه دا کیسې دا ډېر واورئ دا دا یادوی یم وی کوار ته تلم هلته وي تکرو نو ما په د شپې تکرو کې په رد د یعنې په توحید باندې او په سنت باندې وی چې سهار مونږه چای څښله نو په سهار کې هغه چا مو چې بوتل ما ته وی چې یار مولانا صاحب دا ملګري چې دا مولیان دی تا نه تپوس غور واړو وایي چې دی خفه نه شي وکړې ته او دې کې ولې به خفه کړم ویدی څه وایي ویدی وایي چې دا دور لوی موحد سړی دی دور مت نو دا دی بیا مقلد ولې دی امام شیخ وته داسې کار دی په هر یو مسلک کې لاندې خلکو هغه شرک ته او بدعت ته لاره کلاو کړې ده وایي مړي اوري چې اوري بیا خو ته سجدیم کړه غواړتي ما دا ړومبې پوړه ده چا د علمغیب ګڼه ده او بدعت ته چا لاره کلاو کړه وایي په دین اغستل جایز دي نو مطلب دا چې بدعت هم لاره کلاو شه وایي زه هنپیشه په دې بهمه چې ما بند به وایي چې مړي نه اوري او دا دغه مطلب چې په دین باندې پیسې اغستل نشته د دې وجه مقلد شم ښه نو مطلب دا نه زیاتې خبرې پسې لکوو ډېر کتابونه پرې لیکلي خیر که تاسو ګورئ څه دغه شته وتی نه پت خود قدیر اول جلد کې درې ځای ذکر کوي 79 صفحه کې 446 کې او دا 147 کې چې مړینه ان المیت لا یسمع ولا یفهم دا شامی هم ذکر کړی دي په دریم جلد کې 180 کې اصول شاشي ذکر 23 صفحه کې کنز اول 22 صفحه کې دي کوکب دوری 219 صفحه کې دي تفسیر بیضاوی دویم جلد کې 125 کې چې مړینه اوري تفسیر مدارک په لسم صفحه کې دویم جلد کې دوری منصور 142 صفحه کې د سیوتی شافی مسلک باندې پوه شئ مئته مثال شرم مئته مثال شاید ساک 243 صفحه او 44 کې مړینه اوري تفسیر ماجی په دویم جلد کې صفحه 776 کې زاد عمر ابن خیم رحمت الله علیه مالکی مسلک والے 234 کې دار شرع قاعده واو یا صفحه کې اشیاء شرع قاعده 118 صفحه مسامره ابن حمامه 201 یا پیزو باری 47 صفحه مریناوری شرع منتقا رنبیجل 455 صفحه میراکل فلاح 386 صفحه تختاوی پا دریات یا دویم جل دریات 300 دیکھ دا دور دا ټول وی مڑی ناوری عددی زمانی مشرک بیدسی را آگلی وی مڑی اوری پسی اوری دا وگونو نوخو اذا مات ابن آدم این قد آنو عملو دا منی کنمانی عمل ختم شد پس اوری کتوها جی بیگو گوری دا اللہ سی پت خدا و تدوی کتوها چی دغه شان ته وری از بیا اسباب خدای دو ته وی کنه پس به وری یو ول اسباب ثابت کا او که اسباب نشم بیا اسباب خدای دو ته وی بس این دارک خدای این دارک دو ته خدای وی نه او دې من خدای ان کلات تو موتا یګن ته نشور ول موتا وای ته ته نشور ول دی خوری کنه نو بیا مخه وته ولا تو من سوما اته نشور ول کون ته اواز کړه چې دې شاک واوری چا کوم کې خو تی وته نشو دغه خووري کنه بیا کوڼ تل کوم دانه شم او ما ته به حاضرو می انې تلار خون کې مزید تسلی نې تلار خون کې دوم تا ته کوم را ده نه ته نشو رم غا چا چې ما ری پاتو چې چا کې ایمان یې ستا خبره ونی اوري په مسلمان نو دای دی غاړه کې وای دا خو مثال پېښ کړ خدای پاک مثال لا غلط پېښ کړ چې الله ته وله دای اوري بیا څنګه مثال پېښ کړ مثال غوا سره شه پېښ کړي سره چې دا په یقین غندا الله ته پته دی نه ورته کې وای په مثال کې دا پېښ کړی دي وای دا وقال قول او کله چې تخویف ورکړي تخویف ورکړي منکرین ته یو ورځ برای چې قیامت بیا بس کې وای دا وقال قول کله چې واقعي شي حکم دا دا په دی باندې راو به واسه دوی پر یو دابا یو جاندار د ځمکې نه تو کلم وانا کې قرطوی تو نه به مخپو وکړي دي یقینا چې خلک چې دي دی پاتون څنګه باندې یقین نه کوم کې په دې باندې لیکلي دي خلکو کده هر علی دانو په باره کې لیکلي دي چې دا به انسان امام بغوی لیکلی دا به انسانی قرطبی وایي تکلم یعنی تنبم پوه به کېدی پوه به کېدی په دې باندې چې دا خلک دی څه کوله خبر به کېدی خبر به چې خلک پاتون زنګ باندې یقین یقین کوي الله په دابه نه مراد کافران دي دابه کافرانو په الله مسلط کړي نو دی به پوه شي دا موږ چې دا موږ ولې کافرانو لاندې راو ځکه چې موږ د الله په کتاب یقین وکړو پوه به شي بیا پوه به شي خود خو یې نه مني که نه د الله کتاب موږ خلاف کړو الله رحمه دا کافران مسلط کړي امریکا به موږ ولې مسلط ده موږ کې څه کمی دی ایټم بم موږ سره شته زموږ ځوانان نران دي بادران زموږ فوجونه خطا کړی دی نو ټول دنیا یې مني چې فوج دی ولې هلته موږ د الله کتاب نه منو هغه خلک به موږ الله مسلط کړو چې موږ ای خل لاندې ذلې خوارې کړو موږ امریکې دا نور من کوم ده کینې د الله کتاب ته چې د الله وخت ساتې ملک به رحم وکړي ښه خلک روان راشي چې امریکان ته نو ټول دنیا باندې یریږي بیا تا ته خو هر څه شته ځوانان هم شته مال هم شته داسې موږ ته دغه دي مدنیات دي هر څه د ملک شته موتونه بهترین دي خدا را چې موږ د الله کتاب نه انکار کړی د هغې وجه دا راوته څنګه الله ذلې کړي په کافرانو باندې دا بن مراد دغه ظالمان کافران او کله چې واقع شي حکم دادا په دې باندې چې خدای کتاب نه واوړي نو را به بازوی دپاره یا پیدا به دوی دپاره یو جاندار د ځمکې نه دکه خلک به پرې مسلط شي نو پوه به کېدی چې پوه به کېدی به پوه شي چې خلک چې دی په اتون زنګ باندې نه یقین کوونکي و یو منس اوس تخویف اخروي او یاد کوره چې پورته به کړو د هر یو مت نه یو ډله دا چا چې تکلیف به کو زنګ پاتنه چې مړي اوري وسیلی شته پوم یو دون دی وساب پساب کړی هاته دا جاو خطا کر چې دی راشي تا الله دغه ته پیشای ته نو قال ابو یلا اکذبت میاتی اتا تکذیب کو دمه پاتون باندې ما سه سریحا سر آتان رجی نکلا تو سمو مطابع چوری ولم تو ہی تو بی آلمان اتا سه آتان اکڑ پدی قرآن باندې ازما پا کس پا آتون باندې دا پوی دان دی نو پوی اگر دای مڑی اوری اما دا کنتم تا عملون یا سو ایتا تو کنتا سکر بیدان تا علماء وی قرآن نوی او علم علماء وی وقال قول علیم اصحابی دو جبی بانی حکم دا عذاب پدی بانی فساو دی جید ظالمان ظالمان دا اللہ کتاب نا پم لا انتقون دی بخبر نشو کولی عالم یا آیا نگور دا منکرین چه منگا گردو لیشپال یس کنو پیر چرامو که پدی که او رو دا دلی دو چه تا پی کار کسبو که این نفی دار که کن پدی بیان که خامخات دلالی دا اللہ دی والی اکوام دا چی ایمان راڑی دا اللہ پا کتاب بانی در دی خلاص آسناسه او تا تخویب اخروی یاد کرو چه پوک بولیش بشوی لیکی ففاد یا من فیستا من فیستا نو پا یارا بچی آسو چه از مانو که بزمو کنی الا من شاء اللہ مراتو چه واری اللہ اگر پا یارا نشی اگر سو که پیغمبران بی پرخصی بی او دارنگ دا قرآن علیمان بی و قلن اتاو طول براشی اللہ داخلین زلیل عجزا و تر جبالا او اینه با تغرونه تخته با گمان که تا پده بانه جامعه چه دا مضبوط تی و یا تامرو ادا با روان چی پشان دا تو دو وریدو یا دا بسنگ دا خود گتی دی گتی بسنگ دی جواب سون اللہ دا جوڑل دا اللہ آغا دا تی مضبوط کرده روشه گتی درانه کرده مالوی چی سپک کردی اللہ تا کسی گتی نا دا مالوی جوڑ که ہو مالوی جا تا گتی که اللہ تا گرانه این نویه کنن دا اللہ خبردار فا بانی تانسو ای کوایی و ترغیب بیان تا من جواب د خاطر دی چا چې راتلو کو بیان تو عید باندې رد د شرکو کو بیان تو نو ده پر غور اجر دینا اشرم صالح ونه وي اشرم صالح هغه من ما نه کړو سورت انام کې چو چې بی انتها اجر لس هغه انتها ده د شمیر ده یعنی بی انتها بی شمیر فلو اشرم من ده فلو خیر من ده ده پر بی او کل اجر ده دینا و هم ادی بی دیار دغر نا آمین پا من که بچ که دی با بچی لکه ما که بیکا نا پا فضا من فی ارنه دی با بچی دا قرآن وانا توحید بیان اونو که و من جا بی سیتی تخویب آج آج راد لوگ پا بیان دا تشیر وان چی مڑی اوری وسیلی اشتی پا دین اغسطر شی فا کم بات وجو نسکور با غرد شی مکن دی پا ور که اولتا بی غرد دی او تا بای چی حال تجدا نصدا نشی در کل تا سمگر دا چوی تاسو کود گی دا تا چی کم بکواس کود دا صدا دخان الٹا روان الٹا پہ غردی دے قرآن سے بتا سے او دلیل انما دلیل وحی انما امرت یقین ما تو کم شیش عبادت کما یرا تم مین خدای تو او کما درب اغه دان د مالک د اغه دان چې د دې مالک د انما مرزقه ما ته کوم چې انا ابو درب بهادر چې عبادت کوم د مالک د دې کدی اغه کله حرم ها چرم کړی دی دی بیزتی عزت کوم کړی دی لا ولهو او دی الله له اختیار دی دار یو شی عمر ته ما ته کوم شی چې شم ده د غړه کې د الله کتاب ته ما ته کوم شی چې نه تور قران یو علم قران په دمر خو نه چې په دمر بدولې سورې نساء سورې مائده کې سره لوزه نمبر 8 کې یو رسول بلغ ما ذلک من ربک اے پیغمبر تبلیغ دا کتاب چې وای شو تا ته را لېږل شو تا ته وای لم تفعل کته ونه کړه دا کار فما بلغت رسالة تا د الله غ پیغام نور سو تا پوره نه کړه کته واجه ما وسو مړ نو ولا یا ته ما کو نه نه طلبه بچ کین دارنګ سورته دی دا مخ وانا د قران ما ته کون چې دوالي به قران قران ولې خانه سورته ابراهيم کې اول کې کتاب الله لیکا لتوخ الناس من الظلمات الى النور دل امر علی کل قران چې تیرونه خرګو د شرک د کبر واسه دار حضور دې ابراهيم اخریت کې ها دا بلا ولنا دا قران کریم بیان ولي خلقو ته څه ده پر ولیا لمنا ولیون درو بي چې یو څه بده بده او دې بر دې لمنا ما هو الا ما شاء الله اله په مطلب خلق وشي ولتذكر ابن دلتا وای ونطلو القران روم بیٹھے کہ قران دنیا ترارے اقرا اول اللہ اللہ دان سوال موذ کو یاد کا تو دای رخت کری دا ټول د دې لاندې دي ټول دې لاندې دي چې قران نی نو سب سموذ قران د نی سب صد کر دي غری ټیک یا غری ټیک نشته نه نو سب سج یادی سب ساماری ته ټول په قران دې قران رخت کړی دې او نور سی مخ کړی دي تو تو کوئی موذ کوي شاو اته کوئی jihad کوي دا ټول رستو دي سو کوئی سر پہ نہ ہوا ہے بھائی دا اللہ کتاب ہوا ہے تقدیم و تاخیر کرے دا کہ تباہ برباد شو وانا تو القران ما تو کن چھ بلا لب قران فمن استاد چا چ دار مود پ قران با یقین لار مود پ رو فائد زان دنیا کی عزت من شخرت کم اتو چ خطا دا اللہ کتاب نو وای یقین دی ما دو یار اور کم کنا وقل الحمد لله او دې خدای تو ټول دې په خاطر الله رزه څوري کو چې وخی تا ته خپل دلایل په دنیا کې هو پیژنې دی له پته وته بیا ولګي او ما رب کنه رب ته به خبر را نشه تاسو کوي نو مقصد د صورتو بیان د دعا مثلو یو دا ثابتو چې المرغ زیمه بل څوک نشته ا دوی می دا وی چې متصل دی ما یعنی پوهه په پارت دی ما او مال د خیر او شر دی ما په دوه باندې دوه دوا کې بیانولې په ولا مثلا باندې چې پارت پوهه په باندې واقعه موسی علیہ السلام جور موسی علیہ السلام د خپل لاټه نه خبر نشه دوی موقعه سلیمان علیہ السلام چې سلیمان علیہ السلام وګړه د موږ د قد بل خیس نه خبر نشه خلاصې او راوي ته اتر پین تړ کې قل لا علم من سموات الارض الغيب الا الله په دوی مثلا باندې دوه واقع نور یو د صالح علیہ السلام واقع او دوی مد لوط علیہ السلام خلاصې چې ما بچکړي دواړه خلاصې ول ذکر کړې اون تړ کې قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباد الذين صفا الله خير اما يشركون اذن كجي موسى بيان نور ان شاء الله